والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور آج بذریعہ اوبی وین کوٹ اتاری کوٹری باب الاسلام سین پاک حمیدی کابیاں اور ڈھول شریف ضلع گلزار طیبہ سرگودا پنجاب پاک حضوری کابینہ کیا شکن رسول الحمدللہ ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. جی آیا نو بھلی کری آیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے میں الحمدللہ ابتدان کچھ سنتوں بھرا بیان بھی کیا جاتا ہے، اور چونکہ یہ مہینہ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکرم سے خاص نسبت رکھتا ہے، تو یہ بالخصوص ذکر غوث پاک کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. بیان واعظ بھی کہتے ہیں، تو واعظ و نصیحت اسلام و دین میں اور تبلیغ دین میں بالخصوص اس کا بڑا ایک مقام ہے واعظ و نصیحت کا. اور بیان کے ذریعے بہت سارے مدنی انقلاب برپا ہوئے ہیں. خود نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے پیارے صحابہ کرام علیہ رضوان کو واعظ فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے، خطبات ارشاد فرماتے تھے ممبر پر جلوہ فرما ہو کر، اور خود خطبہ حجت الوداع یہ بڑا عظیم الشان بیان ہے اور بڑا مطلب زبردست کانسٹیٹیوشن کے طور پر اسے بیان کیا جاتا ہے کرنے والے جو اس کو کرتے ہیں. تو آج تک جتنے بھی ہمارے اولیاء کاملین بزرگان دین جو نیکی کی دعوت کا سلسلہ لے کر چلے ہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد واعظ و نصیحت و بیان کا سلسلہ اپنے ساتھ اس بیان سے منسلک رہے، اور اس نے بڑا عمل دکھایا. لوگوں کی تقدیریں بدلتی تھیں، واعظ و نصیحت دل پر اثر کرتی تھی، دلوں میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا تھا. آج بھی الحمدللہ بیانات اور واعظ و نصیحت کے سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. دعوت اسلامی میں بھی جاری ہے. خود دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پہ بھی اگر ہم غور کرتے ہیں تو امیر علیہ سنت کے شروع سے بیانات کا ایک سلسلہ رہا، اور اس بیانات کے تحت ہونے والے ایک اثرات مثبت اثرات رہے. یہ بڑا مطلب کہ معاشرے میں اپنا مدنی رنگ بھرا، اور کافی تعداد میں عاشقان رسول یہ تائب ہوئے، اپنے گناہوں سے توبہ کی اور نیکیوں کا راستہ اختیار کیا. تو یہ ایک سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. میرے آقا حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ اکرم بھی بیان فرماتے تھے، آپ بھی واعظ فرماتے تھے، اور آپ نے پہلا جو آپ کے بارے میں لکھا ہے، جو بیان فرمایا، پہلا بیان حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، یہ شوال المکرم 521 سنہ ہجری میں آپ نے برانیہ میں بیان فرمایا، اور یہ ایک عظیم شان اجتماع تھا جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس میں بیان کیا. آپ کے بیان کے احوال کو لکھتے ہیں کہ جس بیان ایسا تھا کہ اس میں سننے والوں پر ایک ہبت تاری ہوتی، اور بالخصوص یہ جو 521 ہجری والا جو بیان تھا، اس میں کہتے ہیں کہ اولیاء کرام اور فرشتوں نے اسے ڈھانپا ہوا تھا، اتنا ایمان افروز یہ بیان کا سلسلہ تھا. اور آپ نے کتاب و سنت کی تصریح کے ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو وہ سب اطاعت و فرما برداری کے لیے جلدی کرنے لگے. اللہ کریم نے آپ کی زبان میں ایک اثر عطا کیا تھا. خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب دہن تھک مبارک آپ کے منہ میں داخل ہوا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا لعاب دہن تھک مبارک آپ کے منہ میں داخل ہوا اور آپ کو بیان کرنے کے بارے میں خاص ارشاد فرمایا گیا. اور اس طرح آپ جب بیان فرماتے تو آپ کے بیان بڑے مؤثر ہوا کرتے تھے. خود آپ اپنی ذات میں بڑے ہی متقی اور پرہیزگار تھے. اور یہ بات تے ہے کہ جب ایک متقی پرہیزگار اور با عمل انسان جب بیان کرتا ہے واعظ کرتا ہے تو اس کے ایک اپنے اثرات ہوتے ہیں. جب وہ قرآن کو صحیح طور پر بیان کرے, حدیثوں کو صحیح طور پر بیان کرے اور اسلام و دین کی صحیح تعلیمات پہنچائے, واعظ و نصیحت کرے, موت کا بیان, قبر کا بیان, دنیا سے بے رغبتی کا بیان, مال سے بے رغبتی کا بیان, یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ارے انسان کی, میرے میٹھے میٹھے پیارے صاحب بھائی, انسان کی بہت بڑی خرابیاں جو ہے نا, بہت بڑی خرابیاں اور بنیادی خرابیاں, اس کی جو وجہ بنتی ہے نا, وہ زیادہ تر مال اور دنیا کی محبت بنتی ہے. ارے دنیا کی محبت اور مال کی محبت یہ حق کے سمجھنے سے بھی روکتی ہے, حق کو قبول کرنے سے روکتی ہے اور اپنے راستے سے ہٹا دیتی ہے. تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ مال سے بے رغبتی اور دنیا سے بے رغبتی, اس کا بیان ہونا چاہیے کہ آپ کا بیان سننے والوں کو آپ یہ بیان کریں, ان کو یہ میسج پہنچائیں. قرآن کریم کی جو آیات اور ارشادات ہیں, اس طرح حدیث پاک میں جو آیات اور ارشادات ہیں, تو صحابہ کرام علیم و رضوان کے جو اس طرح کی سیرت کے واقعات ہیں, خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اس طرح سیرت پاک کے جو واقعات ہیں, تو یہ انسان کو بے رغبت کرتی ہیں دنیا کی محبت سے. پھر آخرت کی طلب, آخرت کی جو سوچ ہے, آخرت کی جو پرسش ہے, پھر حساب کتاب کا دن ہے, نامہ اعمال کا بیان ہے, تو قبر کا بیان ہے, تو اندھیری قبر, تو اچھی اعمال, تو برے اعمال, تو موت, تو نزا کی سختی, اور یہ سقرات کا عالم, تو یہ وہ واعظ و نصیحت کے ایسے امتیائی مدنی پھول ہیں کہ جب آپ کسی کو یہ بیان کرتے ہیں اور یہ واعظ و نصیحت آپ کرتے ہیں اور اس طرح قبر و حشر و حساب و کتاب و نزا اور ایمان کی سلامتی کا ہونا, یا اللہ نہ کرے کسی کے ایمان کی بربادی کا مطلب کا معاملہ اور اس کا ایمان کی بربادی کا خوف ہونا, پھر قیامت کا 50,000 سال کا دین اور خدا قہار ہے غضب پر, کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر, بچا لو آگ کا شفیع محشر کہ سخت مشکل حساب میں ہے. اب یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر میری جیسے زبان پر آیا, تو خود اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے اپنے شعر کے اندر بڑی پیاری نیکی کی دعوت دی کہ خدا قہار ہے غضب پر, کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر, کہ جو برائیاں کی تھی وہ نامہ اعمال ہمارا کھل گیا ہے. اللہ کریم وہ خدا قہار ہے غضب پر, بڑا غضب ہے, قیامت کا معاملہ ہے. اب ساتھ ساتھ ایک عشق رسول, محبت رسول, تعلق رسول اور شفاعت رسول کا بیان, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو مطلب رحمت ہے, آپ کی جو امت سے محبت ہے اور آپ کی شفاعت ہے اور آپ کی جو کرم نوازی ہے, تو بچا لو آگ کا شفیع محشر, کہ آپ تو محشر میں شفاعت فرمانے والے ہیں کہ سخت مشکل حساب میں ہے. تو اب دیکھیے صرف ایک یہ ایک شعر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا, اب اس میں قیامت کا, حشر کا, اللہ تعالی قہار بھی ہے, جبار بھی ہے, غضب بھی فرماتا ہے, اور ہمارے اعمال نامے میں مطلب برائی برائی ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہماری جو سامنے آتی ہیں. پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور پیار کا بیان, تو اب یہ چیزیں دنیا سے بے رغبت بھی کریں گی, آخرت کی یاد بھی دلائیں گی, یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے پیارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو بیان ہوتا تھا وہ اتنا ایمان افروز بیان ہوتا تھا, اور اس بیان سے ایسی ہیبت تاری ہوتی, خود آپ کی اپنی ایسی ہیبت ہوتی تھی کہ جب آپ ممبر پر جلوہ فرما ہوتے تو آپ کی ہیبت سے شرکا اجتماع کھڑے ہو جایا کرتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے, اٹھ جاتے تھے. اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ, یعنی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے, خاموش رہو تو بالکل اجتماع میں شرکا اجتماع سناٹے میں آ جاتے تھے, خاموشی تاری ہو جاتی تھی. حتیٰ کہ آپ کے بیان کی یہ خصوصیت تھی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کا واعظ و بیان سن کر سننے والوں کی خوف خدا سے روحیں نکل جاتی تھی، روحیں نکل جاتی تھی. یعنی آپ سوچئے کہ بیان کا عالم کیا ہوتا ہوگا، بیان کتنا سنجیدگی پر مبنی ہوتا ہوگا، اور بیان کتنا خوف خدا پر مبنی ہوتا ہوگا، اور کیسا اس پہ قبر و حشر کا بھی بیان ہوتا ہوگا، پھر انسان کی زندگی کا جو اصل مقصد تھا اس کا بیان ہوتا ہوگا. تو آج بھی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مطلب کے اس پیارے پیارے انداز کو اپنانے کی حاجت ہے، اور دعوت اسلامی نے ایسا کیا ہے. ہم امیل سنت کے شروع کے جب بیانہ جب آپ نے دعوت اسلامی کے مدنی کام کو لے کر آپ آگے بڑھے، تو قبر کا اور قیامت کا اور یہ حشر کا جو بیان اور اس طرح کے کئی بیانات تھے جنہوں نے واقعی لوگوں کے دلوں میں چوٹ کی، اور وہ تائب ہوئے، اور تائب ہو کر وہ عبادت کی طرف آئے، نیکی کی طرف آئے، سنتوں کی طرف آئے. تو اللہ کرے کہ یہ جو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ جو فیضان ہے، یہ اس کی ہمیں بھی برکتیں نصیب ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے آقا حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو مجلس مبارک ہوتی تھی، باوجود اس کے کہ اس میں سننے والے بڑی تعداد میں ہوتے تھے، مگر آپ کی یہ کرامات کتابوں میں لکھی ہے کہ بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے، پچاس پچاس ستر ستر ہزار کا سنا ہے کہ اجتماع ہوا کرتا تھا، اور یہ بڑی تعداد ہوتی ہے، پچاس ہزار جہاں جمع ہو نا، خالی کہنے کو نہیں کہ بھائی رپورٹ ہو گئی پچاس ہزار تھے نہ دس ہزار تھے، اگر واقعی کہیں پچاس ہزار لوگ جمع ہو نا تو پچاس ہزار ایک جگہ گھیرتے ہیں، پانچ دس ہزار ہوتے تو دور سے سا لگتا ہے پچاس ہزار ہی ہے، لیکن جہاں واقعی پچاس ہزار ستر ہزار لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ جہاں مطلب کہ انسان جمع ہو جائے نا، تو اس کے لیے بہت بڑا ایریا چاہیے ہوتا ہے. یہ کیلکولیشن کرنے والے کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی کتنے ایریا میں کھڑا ہو جاتا ہے، ایک عام آدمی کو کھڑے ہونے کے لیے کتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے. اس پر کیلکولیشن کریں کہ ایک لاکھ افراد اگر کسی کھلی کسی جگہ پر، کسی میدان میں، کسی سڑک پر کھڑے ہوں یا کسی جگہ پر بیٹھے ہوں، اچھا کھڑے ہونے سے زیادہ بیٹھنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے، بیٹھنے سے زیادہ لیٹنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے. تو ایک اگر بیٹھ کر آپ بیان سن رہے ہیں تو ایک شخص کتنے حصے میں بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد بندہ غور کرے کہ اس ایک لاکھ اگر افراد بیٹھے ہیں یا پچاس ہزار کی تعداد اگر ہے تو اس کے بیٹھنے کے لیے کتنا بڑا ایریا چاہیے ہوتا ہے. آج تو کنوینس بھی ہوتا ہے اور مطلب آنے جانے میں اتنی دقت نہیں ہوتی، مگر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو وہ مبارک دور تھا اس میں جمع ہونا کوئی اتنا آسان نہیں تھا. اونٹوں پر گھوڑوں پر سواریاں ہوتی، وہ یہ سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے، مگر میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ جب آپ بیان فرماتے تو جو لفظ پہلا شخص سنتا وہی، یعنی جو آواز پہلے شخص کو آتی ایسی ہی آواز آخری فرد بھی سنا کرتا تھا. یہ آپ نے، یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑی کرامت. مائک نہیں ہوتے تھے نا، مائک تو اب آج کے اس مطلب کے دور کی پیداوار ہے، تو مائک تو نہیں ہوتے تھے. آج میں یہاں بیان کر رہا ہوں تو آپ تک آواز پہنچی جائے. ہو سکتا ہے کسی کو اللہ نہ کرے یہ ذہن میں وسوسہ آئے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کی آواز، کیوں نہیں ہو سکتا، جب آپ کی سائنس میری فیضان مدینہ میں بیٹھے میری آواز ایک اتنے سے مائک کے ذریعے دنیا بھر میں مدنی چینل جہاں دیکھا جا رہا ہے، اور آپ اس وقت مثال کے طور پر اس وقت آپ باب الاسلام سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک تعداد میری پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے اور آپ اسکرین پہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یعنی میں ایک وقت کے اندر دنیا کے کئی ملکوں میں دیکھا جا سکتا ہوں، ایک وقت کے اندر بیک وقت میری آواز ایک ہی وقت کے اندر دنیا کے کئی ملکوں میں اور کئی کئی ایک کے کئی کلومیٹر دور تک پہنچ سکتی ہے ایک سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے جو یہاں سے مجھے میری پکچر کو اٹھا رہا ہے، میری آواز کو وہاں دیا جا رہا ہے اور وہ مطلب کہ وہ دے رہا ہے. تو ایک سائنس کی سیٹلائٹ مجھے ویڈیو کے ذریعے اور مجھے میری آواز کو ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ تک پہنچا سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور ایک ولی کی روحانیت، ایک ولی کی نورانیت اور اس کی کرامت اسے کیوں نہیں اس طرح پہنچا سکتی کہ وہ ایک وقت کے اندر ایک جگہ ہو اور کئی جگہ نظر بھی آ جائے اور یہ کہیں بیٹھا اور اس کی آواز دنیا کے کونے کونے میں سنائی دے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی سائنس کے ان ایجادات نے بزرگوں کی تو کئی کرامات پر انڈوزمنٹ کر دی ہے. یعنی کرامت تو درست تھی مگر وہ عقل والوں کو سمجھنے میں دقت ہوتی تھی نا, عقل سے سوچتے تھے تو عقل کو تو کیا سوچنا, جب یہ مان لیا تو اس کے ماننے میں کیا حرج ہے. یعنی جب میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے قدمی حاض ہی علی رقبتی ہی کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے, اور جہاں جہاں دور و در دور دراز پہاڑوں میں گاروں میں جہاں پر اولیاء کاملین جلوہ فرماتے ان کے کانوں تک یا ان تک میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس آواز کا پہنچنا, اپنی گردنوں کو جھکانا اور اس طرح کا اظہار کرنا اور اپنے آپ کو باقاعدہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف اس طرح عاجزی ان کی ساری اور قبول کے ساتھ آنا کہ بے شک بے شک, اور غوث پاک کی گردن کا ان کے یہ آوازوں کو سننا, تو یہ کوئی مطلب کہ ایسی بات نہیں ہے. خود میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ آپ ممبر پر ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل, اے ساریا پہاڑ کی آڑ میں یا پہاڑ کی اوڑ میں, تو یہ اتنی دور سے آپ ملاحظہ کر رہے تھے کہ آپ کا ایک مطلب کہ وہ لشکر کے ایک ساتھی وہ ہیں اور لشکر اور جنگ کا سما ہے اور وہ اتنی دور فاروق اعظم کی آواز بھی سن رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ روحانیت پر کرامت پر مبنی ہیں, اور اس پر یقین کرو کرامت کا تعلق اور کرامت جو ہے یہ تو مطلب کہ بالکل قرآن کریم سے ثابت. حضرت آصف برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو امام حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہوتے تھے, اللہ کے ولی تھے, تو اتنی دور ملکہ بلقیس کا تخت اور پلک جھپکنے میں وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں تھا. یہ قرآن کریم میں اس واقعے کو ان کا ذکر موجود ہے اور مفسرین نے پھر اس کی تفصیل کو لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آصف برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ, جو کہ مطلب کہ ایک اللہ کے ولی تھے اور دربار میں تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیارے دربار میں حضرت سیدنا آصف برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولایت کا یہ عالم ہے کہ وہ اتنی دور سے ایک تخت لمحے میں آ سکتا ہے. تو جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہو, ولی ہو, عالم ہو اور منصب غوثیت پر فائز ہو اور غوث العظم ہو, تو آپ بتائیے کہ ان کی ولایت کا, ان کی کرامت کا اور ان کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا. مطلب تصور کریں. تو یہ جو کرامات اولیاء کرام کی جو ہوتی ہیں یہ حق ہوتی ہیں اور اس کا قرآن کریم میں بھی موجود ہے. اس کی تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس ماہ کا جو ماہنامہ فیضان مدینہ ہے اس کو آپ دیکھیں, اس کے شروع میں ہی مفتی قاسم صاحب کا موضوع بھی موجود ہے جس میں کرامات کا بھی بیان ہے اور ابتدان کرامات کی کچھ قسمیں بھی وہاں بیان کی گئی ہیں. وہ ایک اور موضوع ہے فریاد کے عنوان پر, وہاں کرامات کی قسمیں موجود کی بیان کی گئی ہیں کہ کرامات کی بھی قسمیں اعلی حضرت علیہ الرحمٰن نے جو نقل کی ہیں کہ کرامت دو قسموں کی بیان کی ہے. وہ تو جو پانی پر چلنا یا ہوا میں اڑنا, اس پہ یہ بھی پتا اولیاء کاملین سے ہو جائے تو کرامت ہی ہے, مگر آپ نے یہاں تک لکھا کہ اس کرامت کے اندر پھر بھی مطلب کہ کہیں وہ ہوتا ہے کہ یہ اگر کافر یا فاسق سے ہو جائے تو استدراج ہوتا ہے وغیرہ, مگر ایک کرامت آپ نے وہاں وہ بھی لکھی ہے جس میں شریعت کی پابندی ہے, اس میں دھوکہ نہیں ہے. اور یہ اولیاء کاملین ان سے ان کرامتوں کا ظہور تو باکثرت موجود ہے. آج تک الحمدللہ اس طرح اولیاء کاملین کی مطلب زندگیوں میں دیکھا جائے تو شریعت کا, سنت کا جو ان کے زندگیوں میں جو عمل ہے یہ اپنی مثال آپ ہے, اس کو تو کوئی مطلب کہ کوئی دو رائے ہے نہیں. اور خود اس طرح شریعت پر, دین پر ثابت قدم رہنا, قرآن و حدیث کے تعلیمات پر ثابت قدم رہنا, اللہ کرے کہ آج مسلمانوں کو یہ بات بھی صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے. جو مین نیک لوگوں کی جو علامت ہوتی ہے نا, اللہ کے نیک بندے اولیاء کاملین, ان کی جو آپ پہچان آپ دیکھیں تو خود اولیاء کرام کی پہچان تو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے. ان کی پہلے تعریف بیان کی گئی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جان لو بے شک اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں, انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. یہ اس حصے کا ترجمے کا خلاصہ میں نے بیان کیا. اور یہ کون ہے؟ ارشاد فرما الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا, پرہیزگاری اختیار کی. تو پرہیزگاری اور تقوی جو ہے نا, یہ بڑی بنیاد ہے. ایمان, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا مسلمان, اور پھر تقوی اختیار کرنا, پرہیزگاری اختیار کرنا, اور یہ ہے مین تقوی. اگر ہم آج کے پرفتن دور میں, آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ اس دور میں پائے جاتے ہیں, اور مطلب کوالیفائڈ قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں, بڑے پروفیشنل قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں, مگر بسا اوقات یہ بھی بہہ جاتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے مطلب کے جاہلوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, اور غیر شرعی حرکتیں کرنے والوں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. وہ کام ہو جانا چاہیے بھائی, کام تو ڈاکٹر سے بھی ہو جاتا ہے, کام تو ایک مطلب دو روپے کی ٹیبلٹ سے بھی ہو جاتا ہے. کام ہو جانا مقصد نہیں ہوتا, اصل چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے کی کوئی پہچان ہے, اور حدیث پاک میں پہچان بتائی گئی ہے کہ جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. یعنی پہچانے ہمیں مطلب یارو مددگار نہیں چھوڑا گیا. اگر ہم قرآن کو پڑھیں, حدیث کو پڑھیں, پھر ساتھ ساتھ بزرگوں کی سیرت پڑھیں. داتا کنڈوک علی حجبیری رحمت اللہ تعالیٰ نے کشف المحجوب کے اندر, حضرت ابو القاسم کشیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے رسالہ کشیریہ کے اندر, حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عوارف المعارف کے اندر, اور دیگر بزرگان دین نے, خود احیاء العلوم امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی مقامات پر, اور اس طرح اگر بزرگوں کی اس طرح تصوف کی کتابیں دیکھیں اور حدیثوں کی کتابیں پڑھیں اور رب کریم کا کلام پاک قرآن کریم پڑھیں, اور پھر ہم اولیاء کرام کو نیک لوگوں کی اگر ہم پہچان چاہتے ہیں تو وہ پہچانے وہاں پر موجود ہیں. جو دھوکے باز ہیں وہ کیسا دھوکہ دیتے ہیں, ان کے دھوکوں کی باتیں وہاں موجود ہیں. تو مین جو چیز ہے وہ ہے اسلام, دین اور شریعت اور سنت پر عمل, تقوی اور پرہیزگاری. یہ سب سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, جسے ہم نظر انداز کر جاتے ہیں. جو فاسق کا معلن ہوگا, اعلانیہ گناہ کرتا ہوگا, نمازیں نہیں پڑھتا, نمازیں قضا کرتا ہے, داڑھی منڈاتا ہے, اس طرح مطلب بے پردگیاں کرتا ہے, ہم اس کے بارے میں کیا گمان کریں گے؟ وہ تو خود اعلانیہ گناہ کر رہا ہے, بے پردگی کر رہا ہے. اجنبی عورتوں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا, اجنبی عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملانا, یہ سب غلط ہے. میوزک ناجائز اور حرام. تو یہ جو ایک ناجائز و حرام اور بالکل شریعت و دین کے واضح احکامات ہیں, اب کوئی آج کے دور میں اس طرح مطلب کے بعد چیزوں کو صحیح کہنا شروع کر دے, اور مطلب 1400 سال سے یا ایسے زیادہ عرصے سے جو علماء و محققین محدثین مفسرین ان سب کی تعلیمات سے ہٹ کر ایک نئے اپنی ہی مطلب کہ وہ باتیں کیا کرتا رہے, کو اپنا نیا ہی نظریہ لے آتا ہے, اور آج چونکہ لوگ اس طرح آزاد خیالی کو پسند کرتے ہیں اور وہ لنا نے یہ صحیح ہے. ارے بھائی, تو 1400 سال سے علماء محدثین اور مفسرین اور اولیاء کاملین اور بڑے بڑے بزرگان دین جس چیز سے ہمیں روکتے آئے, منع کرتے آئے, قرآن اور حدیث کی صحیح تفسیر اور شرح بیان کرتے چلے آئے, ہم ان کو چھوڑ کر آج اگر کوئی ایک اپنا نظریہ لے کر بیان کر دے جس کی خود مطلب کہ کوئی کریڈیبلٹی نہ ہو, اس کی خود کوئی مطلب کہ کوئی مذہبی وضاقت نہ ہو, ہو تو اس کی کوئی علمیت نہ ہو, کوئی کچھ تقوی پرہیزگاری بھی کوئی ہے, کوئی اس کی مطلب کہ کوئی اتھینٹیکیشن بھی کوئی چیز ہے, کوئی اس کی ویریفیکیشن بھی کوئی چیز ہے, تو قرآن اور حدیث کی بات تو اس کے صحیح علماء مفتیان کرام سے عاشقان رسول سے لی جائے گی نا, کہ جو ہم تک صحیح پہنچائیں. اب کوئی کہے کہ جناب میں خود ہی سمجھ لیتا ہوں, میں خود ہی پڑھ لیتا ہوں, تو کیسے سمجھ لیتا ہوں, کیسے پڑھ لیتا ہوں؟ میں تو آتا یہی نہیں سمجھ میں آئے کہ کیسے سمجھ لیتا ہوں, کیسے پڑھ لیتا ہوں. اگر کوئی یہ کہتا ہے, وہ کیسے سمجھے گا, کیسے پڑھے گا, وہ ناسک و منسوخ کا علم کیسے جانے گا؟ آج ہی میں مدنی چینل پر ہمارے مفتی علی اصغر صاحب مدظل العالی کا سلسلہ مغرب کے بعد مدنی چینل پر آ رہا تھا, وہ ریپیٹ تھا سلسلہ نمبر 6 ایپیسوڈ, تو ریپیٹ میں وہ چل رہا تھا, تو اس میں ناسک و منسوخ کو قرآن کے احکام کے وہ مثالیں بیان کر رہے تھے کہ پہلے یہ احکام تھے, پھر اس کے بعد وہ احکام منسوخ ہو گئے, اس پر قرآن کریم کا یہ جو علم بیان کر رہے تھے. اب یہ علم بھی کسی کے پاس نہیں ہے, اور وہ ایسے ہی مطلب بولا کہ میں قرآن کو سمجھ لوں گا. وہ کیسے قرآن کو سمجھے گا؟ وہ تو واضح طور پر آیت پڑھ رہا ہوگا, اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوگا, بولے گا دیکھو قرآن میں ہے. بھائی قرآن میں یہ ہے, مگر قرآن میں اس آیت کو, اس حکم کو منسوخ کرنے والی بھی کوئی آیت ہے یا نہیں ہے؟ مطلب عجیب و غریب دور ہے, بڑے فتنوں کا دور ہے. کوئی قرآن سے کیا بیان کر رہا ہے, کوئی حدیث سے کیا بیان کر رہا ہے, کوئی قرآن سے کیا بیان کر رہا ہے, اور وہ باتیں بیان ہو رہی ہیں, عقلے دنگ رہ جاتی ہیں. فتنوں کا دور ہے, بہت بڑے فتنوں کا دور ہے یہ. اس دور میں یہاں وہاں جھانکنے اور ادھر ادھر آنے جانے کے بجائے عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں, الحمدللہ علماء اہل سنت عاشقین رسول کی صحبت میں رہیں، ان کے دامن کو پکڑ کر رکھیں، دعوت اسلامی کے دامن کو پکڑ کر رکھیں، بلکہ میں تو کہوں کہ یہ دیکھیے کہ میرے اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ امیر سنت کی زیارت ہو رہی ہے، اب ان کے دامن کو پکڑ کر رکھیں، ماشاءاللہ یہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چلا رہے ہیں، وہی علماء اور جو ہمارے جو اکابرین علماء ان کے پیچھے یہ چلا رہے ہیں، تو مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا۔ تو اس دور میں بہت فتنے ہیں، عجیب و غریب قسم کے فتنے ہیں، اور تھوڑی بہت مطلب کہ آدمی معلومات حاصل کر لیتا سمجھتا کہ میں کو مفسر بن گیا ہوں، اور وہ نہ اس کو ناسک کا علم، نہ منسوخ کا علم، نہ قرآن کریم کے مطلب کہ دیگر ارشادات، نہ آیت کریمہ کی ترتیب کا علم، نہ کبھی کوئی ایسی تربیت، نہ کوئی ایسے صحیح علماء کی صحبت، کچھ بھی نہیں۔ پھر کہ مجھے قرآن آتا ہے، مجھے قرآن آتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی باتیں ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے دین کو، جو واقعی دین کو سمجھنے اور سمجھانے والے ہیں، ان کے ذریعے ہم لوگ سمجھیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑے پیارے پیارے مناظر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور خوبصورت انداز مدنی چینل کی اسکرین پر دکھایا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شیخ ابو زکریا یحییٰ بن ابی نصر صحراوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا، تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی، پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر نورانی بیان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم مردوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان سب نے حضور غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ یہ مقام ہے میرے غوث پاک کا، اور واقعی میرے غوث پاک کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو بڑی پیاری بات لکھی ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، کتنی پیاری بات لکھی ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یا غوث، اے میرے غوث پاک، آپ کا سر مبارک تو کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا، تو بہت بلند، کیونکہ سر تو انسان کی سب سے بلند ترین جگہ ہے نا، تو آپ کی بلندی کے بارے میں تو میں کیا عرض کروں، اور پاؤں کے تلوے جو ہوتے ہیں وہ سب سے نیچے ہوتے ہیں، تو آپ کی تو شان یہ ہے کہ جو اولیاء ہوتے وہ تو آپ کے اولیاء ملتے آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کہ آپ کے تو شان یہ ہے، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، یہ میرے غوث پاک کی شان ہے۔ تو اللہ ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے، کہ اس نشانی کے ہے نا، وہ اس سے پہلے کا جو شعر ہے، تجھ سے در سے سچ، گھر ہوتا ہے گھر کا ایک در ہوتا ہے دروازہ، دروازے کے باہر ہوتا ہے اس دروازے پر سگ کتا، تجھ سے در در سے سگ، اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یعنی کتنی پیاری عشق و محبت اور خوبصورت طریقے کار سے بیان ہو رہا ہے کہ یا غوث، آپ سے در کو نسبت، اس در پر کتا ہے، اس کتے سے مجھ کو نسبت ہے، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، یہ ہے دور کا ڈورا اور یہ نشانی ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور جیسے میں نے کہا کہ تقوی اور پرہیزگاری سنتوں پر عمل، یہ آپ کو دعوت اسلامی بھی نظر آئے گا. الحمدللہ امیر سنت کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اس پر فتن دور میں انہوں نے باقاعدہ ایک چیز واضح کی ہے کہ تقوی، پرہیزگاری، سنت پر عمل، ایک مسلمان جو باعمل ہوتا ہے وہ کیسا، اور پھر اگر وہ ایک مذہبی پیشوا ہے، مقتدا ہے، پیر ہے، اور ایک مطلب لیڈرشپ ہے اس کے پاس، ایک مذہبی مطلب کہ قیادت ہے اس کے پاس، تو اس کے لیے ایک رول ماڈل بن کر امیر سنت الحمدللہ سامنے ہے کہ جس انداز سے تقوی، پرہیزگاری اور عشق و محبت کے ساتھ اسلام کی درست تعلیم کے ساتھ لے کر چل رہی ہیں، اپنی مثال آپ ہے. آئیے چلتے ہیں جلوس غوثیہ کی طرف. Oh, ابھی نعت خاں نے کچھ شعر پڑھنا شروع کیا تھا، پڑھ لیں، ایک شعر پڑھ لیں۔ رخ سے پردہ ہٹا دو، جالیوں پر نگاہ پر صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ مدنی مذاکرے نہ صرف بڑی رات تک بلکہ بڑی رات کے بعد انشاءاللہ یہ مدنی مذاکرے ہفتے کو بھی اور ہفتے کے ساتھ اتوار کو بھی انشاءاللہ جاری رہیں گے. آپ سے بھی مدنی مذاکروں میں شرکت کی مدنی التجا ہے. پچھلے چند دنوں سے جب مدنی مذاکرے جو شروع ہوئے ہیں، ہمیں مختلف قسم کے سوالات موصول ہو رہے ہیں اور اس میں کافی وسوسے بھی ہمیں سوالات کے ذریعے آ رہے ہیں اور غلط فہمیاں بعضوں کو ہوتی ہیں وہ بھی سوالات کے ذریعے آ رہی ہیں. اور بالخصوص یہ جو کل جو ہمارا جو موضوع چلا تھا کہ جس میں اسلامی بہنوں کا مزار شریف پر حاضری کے حوالے سے جو امیر سنت نے مدنی پھول عطا فرمائے، آج اس کا مدنی گلدستہ بھی ہم نے تیار کیا اور اسے بھی ہم نے مختلف اسلامی بھائیوں تک بھیجا ہے اور اس پر کچھ ریپلائی اور رسپانس آنے بھی شروع ہو گئے کہ بغداد شریف کی حاضری کے حوالے سے بھی جو سوال تھا، اے امیر سنت خود ہی اس معاملے میں توجہ دلائی کہ مزارات پر جو اسلامی بہنیں جاتی ہیں تو ان کے جانے کے حوالے سے. اب یہاں پر یہ ہے کہ مزارات کے حوالے سے چند ایک اور سوالات بھی ہمارے سامنے آئے ہیں کہ اول ایک کے پردے کی حالت میں مزار پر، اگر کیونکہ کل کے ایک مدنی مذاکرے میں ایک جملہ تھا کہ بے پردہ مزارات پر جانا، تو کیا با پردہ مزار پر جایا جا سکتا ہے؟ نمبر ایک. دوسرا یہ کہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی بہن مزار شریف پر حاضری دینا نہ چاہتی ہو لیکن اس کے والد صاحب اسے مجبور کریں کہ آپ کو مزار شریف پہ جانا ہے، تو وہاں والد صاحب کی بات ماننے کے حوالے سے بھی یہ رہنمائی چاہ رہے ہیں. تو اب چونکہ یہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، عورتوں کا مزارات پر جانا بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، اب یہ کہا تو جو کاروان جو اس طرح کے جو قافلے بنا رہے ہیں ان تک بھی یہ مدنی گلدستے پہنچے ہیں، اور مزید چونکہ وہ ہم نے تین منٹ کا یہ مدنی گلدستہ بنایا، اب انشاءاللہ اس مدنی گلدستے کو ہم تھوڑا اور واضح کریں گے جو بیان کیا گیا ہے، اور تاکہ پھر مزید جو اس میں، کیونکہ بہت بڑا مدنی گلدستہ بنانے میں پھر سننے کے بھی مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں کئی چیزیں کنفیوژن جو تھیں امیر سنت نے دور فرمائی ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ جنہوں نے قافلے بنائے ہیں ان کے لیے بھی کئی ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں. مدینہ شریف کے قافلے الگ بنتے ہیں، بغداد کے قافلے الگ بنتے ہیں، عراق کے معلہ کے حوالے سے اور دیگر جگہوں کے حوالے سے. اچھا قافلے نہ بھی بنتے ہوں تو بھی دنیا میں لوگ گھومنے جاتے ہیں، چکر لگانے جاتے ہیں جسٹ ایسے فیملیز لے کر، تو ان میں بھی بعض اوقات مذہبی ذہن ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ کہ آج یہ دو سوالات میں اسی عنوان کے تحت آپ کے سامنے بڑھا رہا ہوں کہ اگر اسلامی بہن یہ کہیں کہ ہم پردے کی حالت میں مزار پر جاتی ہیں تو کیا پردے کی حالت میں آپ مزار پر جانے کے حوالے سے ان کے لیے کوئی شرعی اجازت پاتے ہیں؟ نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اگر والد صاحب کہتے ہیں کہ جاؤ تو کیا آپ انہیں کیا رہنمائی کریں گے، یا پھر شوہری کہتا ہے کہ مزار شریف پر جانا ہے تو اس کے حوالے سے کیا کیا آپ شرعی رہنمائی فرماتے ہیں تاکہ یہ کانسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے اور جو ایسے اسلامی بھائی ہیں جو ان باتوں پر عمل کرنے کا بھی جذبہ رکھتے ہیں. اچھا جذبہ اسلامی بھائی ہو سکتا رکھتے ہوں لیکن گھر میں اسلامی بہنیں ہو سکتا ہے کہ الجھتی ہوں کہ نہیں نہیں وہ بھی تو، اچھا اس میں یہ بھی ایک ہوتا ہے بابا کہ وہ بھی تو جاتے ہیں تو یہ بھی تو جاتے ہیں تو یہ بھی تو یوں ہے تو وہ بھی تو یوں ہے، تو پھر یہ ادھر ادھر کی مثالیں قائم کر کے بعد اوقات خاموش کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو دونوں صورتوں میں عرض ہے کہ اسے مزید تھوڑا سا واضح کر دیا جائے تاکہ یہ کانسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے، کیونکہ آج جب یہ مدنی گلدستہ ہمارا واٹس اپ پر اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے جو گیا ہے تو اس پر ظاہر ہے کہ کچھ سوالات مرتب ہوئے ہیں. اب آپ اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما دیں. آپ کے ذہنوں میں مزید اگر کچھ سوالات ہیں تو وہ سوالات بھی آپ مدنی مذاکرے میں کر سکتے ہیں. اب میرا ایس ایم ایس نمبر بھی ہے، کال نمبر بھی ہے، واٹس اپ نمبر بھی ہے، دیگر ذرائع بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ بھی جو سوال آیا والد صاحب والا کہ والدین مجبور کرتے ہوں تو اب کیا کرے. تو یہ بھی ہمیں دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے لائیو چیٹ کے ذریعے یہ سوال ہمیں وہاں سے موصول ہوا ہے. صلو علی الحبیب. اچھا ایک اور سوال بھی میں کر دیتا ہوں, ابھی یہ واٹس اپ کے ذریعے مجھے ملا ہے, یہ اس کو بھی اگر آپ شامل کر لیں اپنے جوابات میں, کہ یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا. تو یہ شعر عام طور پر پڑھا جاتا ہے, ہم مدد کے وقت پکارتے ہیں لیکن مشکلیں تو حل نہیں ہوتی, تو پھر اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے اعتکاف نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے. کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی, یاد رکھیں مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا سامنے آ گیا اب چاہتے ہیں کھائیں مگر اعتکاف کی نیت نہیں ہے, تو کھانے کے لیے مسجد میں اعتکاف کی نیت نہیں کی جاتی, ثواب کے لیے کی جاتی ہے. اس کھانے کے لیے کریں گے بھی نیت تو اجازت کھانے کی ملے گی نہیں. تو نیت اللہ کی رضا کے لیے کریں. اور اب چند بار ذکر و درود کر لیں, مثلا 12 بار درود شریف پڑھ لیں, اب چاہیں گے تو کھا پی سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ زیاد درود و سلام پیج نمبر 4 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بے شک جبرائیل نے مجھے بشارت دی جو آپ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے, اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج 1439 سنہ ہجری کے ربیع الآخر ماہ فاخر ماہ عبد القادر کی چوتھی رات ہے. عالمی مدنی مرکز سگانہ مدینہ باب المدینہ میں عاشقان غوث العظم جمع ہے, مدنی مذاکرے کا سلسلہ بذری اوبی وین پاک حامدی کابینہ کوٹ اتاری باب الاسلام سن اور پاک حضوری کابینہ ڈل شریف ضلع گلزار طیبہ پنجاب, یہ سب ہمارے ساتھ شریک ہیں, دونوں اسکرین پر جگمگا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا سوالات جو ہوئے ان میں پردے کے ساتھ اسلامی بہن کا مزارات پر حاضری دینا تو بے پردگی تو ویسے حرام ہے چاہے مزار ہو چاہے بازار ہو. تو مزار پر پردے بے پردگی کا مسئلہ دوسرا ہے لیکن مزار پر حاضری ہی منع ہے. پردے کے ساتھ بھی برقعے میں بھی مزارات پر حاضری عورت نہیں دے سکتی. میں نے کل کافی تفصیل چرچ کیا کہ بارگاہ رسالت میں عورت حاضری دے گی تو انڈرسٹوڈ وہاں بھی پردے میں ہی دے گی تو وہاں حج کرے گی تو قریب بہ واجب ہے کہ عورت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار فائز الانوار پر جانا جو ہے نا یہ واجب ہے حج کرنے والوں پر. اس میں مرد عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے. پردہ تو عورت کو ہر جگہ کرنا ہے سوائے اس کے جہاں شریعت نے اجازت دی ہے اور وہ کون سی جگہ وہ سب سمجھتے ہیں سمجھتی ہیں. اللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب دوسرا سوال یہ کہ باپ بولے ماں بولے شوہر بولے کہ مزار پہ جاؤ حاضری دو تو اب کیا کرے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک قاعدہ ہم بنا لیں کہ چلو بھائی اپنے بچوں کے ابو سے جو تم کو اسکوٹر پر ننگے سر پھراتے ہیں شاپنگ سینٹروں میں گھماتے ہیں تفریح گاؤں میں لے جاتے ہیں سوئمنگ پول پر لے جاتے ہیں تو مزار کی اجازت لے لو تو وہ نہ تھوڑی بولیں گے کہ چلو اس طرح ابو سے منا لو ابو نہیں آپ کو آرڈر کرنا ہے میرے کو کہ تم جاؤ تو یہ رستہ میرے کو مل گیا مزار پر حاضری کا. تو ایسی ترکیبیں نہ چلائیں. آپ یہ غور فرمائیں کہ عورت کے مزار پر جانے سے جو مسائل ہو رہے ہیں کتنے مسائل ہو رہے ہیں اور کتنی تنقید ہو رہی ہے. ایک طبقہ ہے جو مطلب ہم لوگوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر بیٹھا ہے کہ تم لوگ مطلب جو سنی ہو مزاروں پر یوں کرتے ہو بال کھول کر تمہاری عورتیں یوں دمارے ڈالتی ہیں فلاں کرتی ہیں باپ بھلے بولو میں برقعے میں جاؤں گی لیکن وہ تو لیں گے تو سب کو ایک ہی کھاتے میں. تو اس لیے مہربانی کر کے مزارات پر اسلامی بہنوں کی ترکیب نہ فرمائیں. اس میں عام طور پر فتنے کا خوف آپ کو پتا ہے آپ کے سامنے کہ مسائل ہی مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے مزار پر جائے بغیر بھی تو فیض حاصل ہوتا ہی ہے نا. پاس والے یہ راز کیا جانے دور سے بھی سلام ہوتا ہے. تو گھر پر بیٹھ کر رسالے ثواب کریں گھر پر بیٹھ کر ان کو یاد کریں ان کی بزرگوں کی برکتیں جو مزار پر جانے پر کوئی محدود تھوڑی ہے کہ یہاں کو جو آئے گا اس کو ملے گا جو گھر بیٹھے گا اس کو نہیں ملے گا. کیا معلوم گھر بیٹھے جو اپنی عقیدت محبت کا اظہار کرے تو جو گیا وہ خالی ہاتھ لوٹ جائے اور جو گھر پہ بیٹھا ہے اس کی جھولی بھر جائے. یہ تو ان کی دین ہے. کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے کوئی پاس رہ کے قریب ہے نا کلام ہے. کوئی دور رہ کر بھی کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے اس کے شعر ہے اس طرح کا بھول گیا یاد ہو اگر ناتھوان کو تو. تو اس لیے مطلب وہ جو واقعی اولیاء کرام ہیں جیسے گھوس پاک تو ہمارے مانے میں ولی اللہ ہے ان پہ تو کوئی بھی کلام نہیں کرتا تو ان کا فیض خالی ان کے مزار پر ہی نہیں ہے بغداد شہر تک بھی اس کی مطلب حد بندی لمیٹیشن نہیں ہے. دنیا میں جہاں بھی ہوں ان کا فیض عام ہے میرے مرشد کا. ایک تعداد ہے جنہوں نے بغداد شریف میں حاضری نہیں دی لیکن فیض اٹھائے رہے نا. اچھا اب ایک شعر پر کچھ اسٹال وارد کیا تھا کسی نے یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا. اچھا یہ کلام جو ہے وہ کسی شاعر کا ہے, اس کے مقطعے میں فریدی آتا ہے, تو نعت خوان نے پڑھا نہیں کچھ, اس میں کچھ تصرف کیا گیا تھا, تو وہ پڑھنا چاہیے تخلص ان کا, کہ اگر وہ سن لیں یا ان کے جاننے والے ماننے والے سنیں گے کہ انہوں نے تخلص حذف کر دیا نکال دیا, تو ان کو برا لگے گا. تو شاعر کا جو بھی تخلص ہو وہ پڑھنا چاہیے, اس کے بعد ٹھیک ہے اپنا جو بھی تصرف ہے وہ الگ سے پڑھ لے, لیکن شاعر کے شعر میں بلا حاجت تصرف نہیں کرنا چاہیے. ہاں کوئی بے ادبی کا لفظ اور اس کو ہٹانا پڑے تو وہ الگ بات ہے. اب یہ کہ غوث پاک سے مانگنا کہ مدد کے لیے پکارا اور دعویٰ کیا کہ کام ہو گیا, تو کام کا بنتا ہے, تو اب یہ ان کو اپنے اس وقت ایک طرف اس اشکال کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالی روزی دینے والا ہے, ٹھیک ہے سب مانتے ہیں, اس کا جو بھی انکار کرے گا کافر ہو جائے گا, اللہ روزی دینے والا ہے. آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا بے روزگار, ہے نا؟ اچھا کتنی بار اللہ تعالیٰ کو آپ نے پکارا کہ یا اللہ مجھے روزی دے؟ کتنی بار دعائیں کی ہوں گی, اوراد اور وظائف بھی کیے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. نوکری تو لگ نہیں رہی, فلاں جگہ نوکری لگ جائے نہیں ہو رہی, فلاں جگہ شادی ہو جائے نہیں ہو رہی, بچہ بیمار ہے دعا مانگی تو زیادہ بیمار ہو گیا, امی بیمار ہے گھٹنوں کے درد کی روز شکایت کرتی ہے, روز دعا کرتا ہوں تب سردی آ گئی تو بالکل بستر میں آ گئی ہے, تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کر سکتا؟ تو آپ یہی کہیں گے نا کہ بھائی اس میں مصلحتیں, دیر ہے اندھیر نہیں ہے. تو یہاں جب اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے مدد کرنے کے تعلق سے, مدد کرتا ہی ہے, انکار کرنے والا تو اسلام سے ہی نکل جائے گا کہ وہ مدد نہیں کرتا, یعنی مدد کرنے پر وہ قدرت ہی نہیں رکھتا, نعوذ باللہ, تو وہ تو کافر ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ تو مدد کرنے پر قادر ہے, اس پر تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. تاہم بارہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو سولو نہیں ہوتے, ایسے مسائل ہوتے ہیں, یہ سب کو اس کا تجربہ ہوتا ہے. اب میں بولوں گی میرا خالی پیالہ ہے یا اللہ پانی سے بھر دے اور نہیں بھرا, یا اللہ کے خلاف ہو جاؤں نعوذ باللہ, یہ تو بولتا ہے کہ ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا, میں نے بولا پیالہ بھر دے, اس نے تو بھرا ہی نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, تو جب اللہ تعالی کے خلاف نہیں ہوتے اور نہیں ہوں گے کبھی بھی, تو غوث پاک سے عرض کیا کہ پیالہ بھر دیجئے اور نہیں بھرا, تو غوث پاک کے خلاف کیوں ہو گئے کہ یہ دے ہی نہیں سکتے؟ تو یہاں الزامی طور پر کوئی کہے تو اللہ بھی تو نہیں دے سکتا, نعوذ باللہ من ذالک, میرے منہ میں خاک, میں نے الزامی طور پر عرض کیا. تو اس لیے مطلب حکمتیں مصلحتیں ہوتی ہیں, جو یعنی کہ کسی چیز کا ظہور نہ ہونا, کسی چیز کا اظہار نہ ہونا اس کے عدم کی دلیل نہیں ہے, یعنی کسی جو چیز ظاہر نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے بھی نہیں, ہے ہی نہیں, یہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہے ہم دیکھ نہیں پاتے, لیکن ہم مانتے ہیں نا, جنت ہے ہم مانتے ہیں, ظہور ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن ہمارے سامنے اس کا ظاہر نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. بالکل بے دیکھے مانگا, بے دیکھے مانا ہم نے جنت کو دوزخ کو, یہ تو ایمانیات میں سے, جو جنت کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا, مسلمان رہے گا نہیں, لاکھ سجدے کرے کسی کام کا نہیں ہو, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو بہرحال یہ کہ مدد کا ظہور نہ بھی ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مدد نہیں کر سکتے. آپ نے کسی کو کہا کہ میرے کو 100 روپے دو, اس نے نہیں دیے, تو کیا آپ یہ کہیں گے یہ 100 روپے دینے پر اس قوت ہی نہیں, اس کی قدرت ہی نہیں, 100 روپے دے ہی نہیں سکتا, حالانکہ پتا ہے کہ 100 روپے نہیں ہے, لاکھ روپے دے سکتا, اتنی بڑی پارٹی ہے, مجھے نہیں دیے, ٹھیک ہے اس میں کوئی اس کی مصلحت ہوگی, حکمت ہوگی, یا مجھے قابل نہیں سمجھا ہوگا جو مجھے 100 روپے دے دے, یا میری نیت پر, تو یوں مطلب ہماری مطلب بازو کا نیتیں بھی کمزور ہوتی ہیں, اور رسمی طور پر ہم عرض کر رہے ہوتے ہیں, دلی طور پر نہیں کر رہے ہوتے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے, وہ جیسے کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کا واقعہ ہے کہ غریب نواز کے مزار پر حاضر ہوئے اورنگزیب عالمگیر جو کہ نابینا, وہ کہہ رہے تھے یا خواجہ آنکھیں دے دے, یا خواجہ آنکھیں دے دے. تو بادشاہ نے نابینا سے کہا تم کب سے مطلب یہاں آنکھوں کا مطالبہ لے کر بیٹھے ہو, کب سے دھرنا لگایا ہے آنکھوں کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بڑا عرصہ ہو گیا میں آنکھیں مانگ رہا ہوں, خواجہ سنتا ہی نہیں ہے. تو بادشاہ نے کہا اچھا اب میں حاضری دے کر آتا ہوں, اگر اب تجھے آنکھیں نہیں ملی نا تو تیری گردن اتار دوں گا. بادشاہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا اور اب وہ نابینا بڑا سٹپٹایا, بڑا گھبرایا. اس نے کہا یا خواجہ آنکھیں تو اب رہ گئی, آنکھیں تو گئی میری, اب تو میری جان بھی گئی, خواجہ کرم کر دو اب اگر آنکھیں نہیں دی تو میں تو جان سے مارا جاؤں گا. بڑا رویا گڑ گڑایا. بادشاہ آیا تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی. میرے مرحوم بڑے بھائی ایک قصہ سناتے تھے جس کو میں کچھ تصرف کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا, کیچڑ کے اندر پھنسا ہوا تھا, وہ کوشش کرتا تھا بےچارا نکل نہیں پا رہا تھا, ویرانا تھا اور نکل نہیں پا رہا تھا. وہ تو ایک دوسرا آدمی نکلا اس کے ہاتھ میں, مطلب اس نے بندوق نکالی اپنی رائفل یا پسٹن اور اس کے سر کا نشانہ لیا, بولا تو یہاں تڑپ تڑپ کے مرے گا کیچڑ میں, تو چل میں جلدی تجھے فارغ کر دیتا ہوں. نشانہ باندھا رہا وہ, اس نے پورا زور لگایا, وہ کودا اچھلا اور بھاگا کیچڑ سے نکل گیا. تو اس نے پسٹن پھینک دیا زور سے ہنسا کہ نادان تو کوشش تیری جو تھی نا وہ کمزور تھی, جب تیری پسٹن تیرے سامنے آئی نا تو نے پورا زور لگایا تو باہر آ گیا. تو واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو کوئی جو آہ کرے دل سے. تو غوث پاک مدد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, اسے تو کئی دلائل ہم نے پچھلے دنوں الحمدللہ دیے ہیں, اور وہ آپ دیکھنا چاہیں تو یہ کرامات شیر خدا اس میں آیتوں سے حدیثوں سے اور بزرگوں کے اقوال سے ثابت کیا کہ مدد کر سکتے ہیں اللہ کے نیک بندے انتقال کے بعد بھی. تو یہ خریدنا نہیں چاہتے تو ہماری ویب سائٹ ہے دعوت اسلامی کی, چلو مفت میں دیکھ لیں, اس میں اس کے آخری صفحات پر سوالن جواباً اس طرح کے وسوسوں کے علاج پیش کیے گئے. آپ پڑھنے والے بنے, اللہ کرے گا تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ بھی پکاریں گے یا غوث المدد. یہ عطائے دست گیری کوئی میرے دل سے پوچھے گے, عطائے دست گیری کوئی میرے دل سے پوچھے, وہی آ گئے مدد حبیب صلی اللہ تعالی. یہ محمد اسلم اتاری ہیں خاران بلوچستان سے, کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے عورتوں کے مزارات پر جانے کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا, تو میں تو کچھ تصرف سے عرض کر رہا ہوں کہ مطلب بعض لوگ دلیل کے طور پر مزارات پر عورتوں کے جانے کے حوالے سے کیونکہ اس کو جائز کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر جانے کی کوئی روایت پیش کرتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ اسی کو روایت ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو کیا جواب ہوگا؟ بے شک حاضری دیتی تھی, اور جب صدیق و فاروق آ گئے تو مزید وہ اہتمام کے ساتھ پردہ کر کے, زیادہ پردہ کر کے حاضر ہوتی تھی. یہی ہے روایت, بارگاہ رسالت میں تو یہی ہے, اور ہاں اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے, بنا ہی نہیں ہے. صدیق اکبر کے آنے پر بھی پردہ نہیں تھا, تو والد تھے ان کے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر پردہ فرمایا کرتی. یہ اصل میں ایک روایت کے حیات ہونے کی دلیل ہے جی. اصل جو روایت ہے وہ سنن ترمذی میں اور اسد الغابہ کے اندر ابن اسیر علی رحمہ نے نقل کی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے بھائی کی قبر کے پاس سے گزری تو وہاں آپ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی, اس میں سے یہ تھا کہ اگر میرے راستے میں یہ نہ آتی تو میں تیری قبر پر نہ آتی. یہ الٹی دلیل ہے اس بات کی کہ آنے سے آپ نے منع فرمایا کہ میں باقاعدہ کسی مزار پر یا قبر پہ نہیں آئی, راستے سے گزر رہی تھی, کسی سفر میں جا رہی تھی اور راستے کے اندر ان کی قبر آئی, وہاں پر پہنچی تو آپ نے الفاظ ارشاد فرمائے تھے. سگے بھائی کی قبر پر بھی جان قصدن ارادتن حاضری نہیں دی راستے میں آگے, تو وہ مزار کے قریب سے گزرے عورت اور اگر السلام علیکہ یا سیدی کہہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس روایت سے تو الٹا ہم یہ بیان کریں گے نا کہ جو ہم اس سے پہلے جو بیان کرتے آ رہے ہیں کہ مزارات پر نہیں جانا چاہیے عورتوں کو, تو یہ روایت جو بھی ہمارے مفتی صاحب نے بیان کی اس روایت سے تو یہ استدلال ہوتا ہے نا, یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ واقعی عورتوں کو مزارات پر نہیں جانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ ہے کہ یہ کینیڈا سے سوال آیا ہے کہ کیا طواف کرنے سے پہلے آب زمزم پی سکتے ہیں؟ ہر وقت پی سکتے ہیں, روزانہ ہو تو. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانچوں نمازوں کے بعد آب زمزم پیٹ بھر کے پیتے تھے, ملفوظات میں, اپنے ملفوظات میں ان کا ملفوظ شریف ارشاد موجود. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ویب سائٹ پر ایک سوال آیا, نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں, کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی نہیں قائم نہیں قائم کرنی چاہیے, اس بارے میں اصلاح فرما دے. غلط جملہ, یعنی اس آخری اعتبار سے غلط جملہ ہے, کیونکہ اصل میں قیام کے اندر پڑھنا لازمی ہے. قرآن پاک میں جو جگہ جگہ فرمایا اقیم الصلاۃ, ادو الصلاۃ نہیں فرمایا کہ نماز ادا کرو نماز پڑھو, بلکہ اس کی جگہ اقیم الصلاۃ فرمایا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اقامت الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے تمام ظاہری باطنی آداب کے ساتھ وقت پر ہمیشہ ادا کرتے رہو, یعنی ہمیشہ پڑھتے رہنا, اور جس طرح پڑھنا چاہیے ایسا پڑھنے کا حکم دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھنا اور چیز ہے, قائم کرنا اور چیز ہے, پڑھنا واقعی اور چیز ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھا نہ جائے, پڑھا جائے, ہمیشہ پڑھا جائے, اور جس طرح پڑھنا چاہیے اس انداز میں پڑھا جائے. ماشاء اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. پیارے بابا جان, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے بہت سارے واقعات ہیں. یہ ارشاد فرمائے کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کسی بزرگ کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو گیا اور کسی ولی اللہ کے ہاتھ پر قبول اسلام کا کوئی واقعہ بھی سنا دے. ماشاء اللہ. سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تو حالات میں مذکور ہے کہ باقاعدہ آپ کا چہرہ دیکھ کر جو ہے وہ غیر مسلم مسلمان ہو جائے کرتے تھے, جب بچپن میں ہی لے کے آپ کے گھر والے نکلتے تھے. تو باقاعدہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ ان سے کہا گیا ان کے گھر والوں کو کہ جب نکلنا ہو تو بتا دیا کریں کہ یہ ان کا چہرہ دیکھ کر جو وہ ہمارے غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں. اللہ خیر مبارک, حنزلہ کو بھی جمعہ مبارک. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے, کیا عبادت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کی نیت کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں. بالکل کر سکتے ہیں. مفسر الشہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان شان حبیب الرحمان پیج نمبر 101 پر فرماتے ہیں، کسی نیک کام سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت کرنا اور ان کو دکھانا، نہ تو ریاکاری ہو نہ شرک۔ اگر کوئی نماز پڑھنے سے یہ خیال کرتا ہے کہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کروں، یعنی عبادت تو اللہ کی کرتا ہوں مگر اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اور اس میں اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا یعنی خوشی ہے تو بہت بہتر ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا مدنی منی کا نام پاکیزہ رکھ سکتے ہیں؟ کوئی رج نہیں ہے۔ کیا نقلی دانت لگانا جائز ہے؟ ضرورت ہو تو جائز ہے۔ باپا جان آپ سے عرض ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کے موبائل چیک کرتے ہیں، ایس ایم ایس پڑھتے ہیں، جبکہ اسے پتا بھی ہوتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا اور نفرت پیدا ہونے کا سبب بھی ہے، کتنا ہی گہرا دوست ہو چاہے۔ مدنی پور ارشاد فرما دیتے، یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی کا خط دیکھتا ہے تو وہ آگ دیکھتا ہے، تو یہ تو ظاہر کئی راز اس میں ہوتے ہوں گے، ایسی تصویریں ہوتی ہوں گی محارم کی، اس کے جو دوسرا دیکھے تو ظاہر ہے کہ۔ بہرحال یہ کہ کسی کو موبائل فون ایسوں کو دینا بھی نہیں چاہیے، کسی کو بھی دیں تو اس کو تاکید کر دیں کہ بس اور کچھ نہ دیکھے، اس میں جو کام کرنا ہے وہی کرے، اس کا فون کرنا یا جو بھی ہو، یا تو اسے انڈرسٹینڈنگ، جیسے مدنی ماحول میں ایسے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہوگی دوستوں کی کہ نہیں دیکھتے ہوں گے، کوئی بھروسہ کسی کا نہیں ہے۔ اگر ذہن نہیں بنا ہوا تو بازار امامہ باندھ لیا، لیکن پھر بھی وہ کرتے ہوں گے، اللہ بہتر جانے، تو بچنا ضروری ہے اس سے۔ اب کبھی کیا ہے تو اس سے توبہ کر لیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ قیامت تک اس بات کی ضامن ہے کہ ان کا مرید، کوئی بھی مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ میٹھے میٹھے صاحب مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین جو بعض دیگر مالک سے بھی آئے ہیں اور دیگر عاشقان رسول بھی، اسی طرح او بی وین کے ذریعے کوٹ اتاری کوٹری باب الاسلام سین پاک حامدی کابینہ ڈھل شریف ضلع گلزار طیبہ سرگودا پاک حضوری کابینہ، اور نیٹ کے ذریعے چھترپور ہند حیدرآباد دکن ہند میں جو عاشقان رسول موجود ہیں، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں۔ امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و عادین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بازے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ فیس بک پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں اور ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں. اسی ضمن میں باپا، آپ نے پچھلے سوال کا جواب دیا تھا، اس پر ایک سوال آیا ہے، ماں باپ موبائل دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، سگا بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا، بیٹا بھی نہیں دیکھ سکتا، ماں بھی نہیں دیکھ سکتی، باپ بھی نہیں دیکھ سکتا. تو بچوں پر نظر رکھنے کے حوالے سے اگر چھوٹا بچہ ہو تو؟ وہ نہ سمجھ بچہ ہو نا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر وہ سمجھدار بچہ ہے تو اس کے ماں باپ کے لیے یہ ضروری تھوڑی کہ وہ تجسس میں پڑھے. قرآن کریم میں بلا تجسس ہو اور تجسس مت کرو. اب یہ کہ کوئی ایسی ہیوی کوئی معاملہ ہو تو دارالافتاء اہل سنت سے رہنمائی لے کر آگے بڑھے. جنرلی تو کسی کو کسی کے عیوب ٹٹولنے کی اجازت نہیں ہے، ایپ کس میں نہیں ہوتے. صحیح. اگر کوئی آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہو اور وہ بھول کر طالب ہونے کے الفاظ کے بجائے مرید ہوتا ہوں کہہ دے، تو کیا اس سے اس کی پہلے والی بیعت ٹوٹ جائے گی؟ خیبر پختونخوا سے ایک سوال. نہیں نہیں ٹوٹے، طالب ہی ہوگا وہ، پھر نیت پر، نیت تو اس نے طالب کی ہے. ہمارے گھر کے قریب مسجد ہے، وہاں ہم نے پلے کارڈ لگے ہوئے دیکھے ہیں جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیوں کی دو طلاق ہوئی تھی، یہ لکھا ہے، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دے. رحیم یار خان سے سوال ہے، علی حسن علی اتاری. دو طلاق ہوئی تھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیوں کی، اس طرح کا سوال کیا. دیکھیے مسئلہ تو ایک الگ چیز ہے نا، پلے کارڈ لگانے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی طلاق تو وہ یوں ہوئی تھی کہ زمانہ جہلیت کے اندر ابو لہب کے بیٹوں سے ہوا ہوا تھا نکاح، تو وہ چھوڑنے کا حکم ہوا تھا، یعنی چھوڑنے کا کہا تھا اس نے، تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا دونوں نے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ پلے کارڈ کا کیا مسئلہ ہے؟ جو بھی پلے کارڈ لگانے کا، اللہ بہتر جانے وہ کون ہوگا، کوئی مسلمان ہوگا غیر مسلم ہوگا، خدا بہتر جانے، کوئی واضح نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر السنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، ہمارے یہاں سردیوں میں یہ جیسے برف کا یہ موسم ہے تو مسجد کے لیے لوگ لکڑیاں دیتے ہیں، مسجد کے اندر چولہا، ہماری زبان میں ہم بخاری کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے مسجد گرم کی جاتی ہے، لیکن عرف ہمارے یہاں یہ ہے نمازی نماز کے علاوہ پونے گھنٹہ، گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ وہاں پر مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، تو جو لکڑیاں مسجد کے لیے دی گئی ہیں نماز کے علاوہ اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے یا نہیں، ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجئے. آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ اس پر عرف ہے، اور لکڑیاں دینے والوں کو بھی پتا ہوگا کہ لوگ یہاں بیٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے خود بھی بیٹھتے ہوں، تو اگر وہ دینے والے کو یہ پتا ہے کہ یہ نمازی کے لیے صرف نہیں ہے، نماز بھی پڑھیں یا ورد و وظائف بھی کریں اور بیٹھے رہیں ادھر، تو جواز کے جائز ہو جائے گا. اگر عرف ہے اس پر، آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہاں عرف ایسا، تو جائز ہو جائے گا. عرف مانے رواج، معمول، کیسا معمول ہے، روٹین، تو روٹین ہے تو جائز ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم شریف کو جب قبر مبارک میں اتارا جا رہا تھا اس وقت مبارک ہونٹوں پر کیا الفاظ تھے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دے، جزاک اللہ خیرا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب قبر شریف میں اتارا گیا تو اس وقت آپ کے مبارک، اس وقت مبارک ہونٹ حرکت کر رہے تھے. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر شریف میں اتارا گیا اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ حرکت کر رہے تھے. بعض صحابہ کرام علی مردوان نے کان لگا کر سنا تو آہستہ آہستہ امتی امتی فرما رہے تھے. اس کا شعر بھی بہت اچھا ہے اعلی حضرت کا، تو حشر، ہاں اچھا وہ حدیث الگ ہے، برکت میں جنہیں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، جنہیں مرکز میں تا حشر امتی کہہ کے پکارو گے، ہمیں بھی یاد رکھنا، ہمیں بھی یاد کر لو صدقہ ان میں اپنی رحمت کا. پڑھیں تو اس طرح کا ہے، مطلب وہ مرکز میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، جنہیں مرکز میں تا حشر امتی کہہ کر کرو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. اچھا اس کی الگ روایت ہے، وہ حدیث ہے کہ لم ازل انادی فی قبری امتی امتی، کہ میں ہمیشہ اپنی قبر کے اندر امتی امتی کہہ کر پکارتا رہوں گا. تو وہ اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی یہ فرمایا نا، کان بعض اوقات بچتے ہیں نا، تو اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ امتی امتی کی صدا ہماری کانوں سے ٹکراتی ہے جو ہمیں غفلت سے جگاتی ہے، اور اس وقت درود شریف پڑھنا مستحب ہے جب کان بجنے لگے. اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. شکیل اتاری، باب المدینہ. اللہ پاک امیر علیہ سنت کا شفیق سایہ ہمارے سروں پر حاضر قائم رکھے، اور تمام ہی دعوت اسلامی والوں اور والیوں کو اللہ پاک شاد آباد رکھے. امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے کہ اپنے مرحومین کو جو ہم اصال ثواب کرتے ہیں، بعض اوقات ہم کھانا پکا کے انہیں اعلی ثواب کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ جو کھانا ہم پکاتے ہیں مثال کے طور پر کچھ بھی ایسا کھانا، بریانی، قورمہ وغیرہ، تو یہ چیزیں مردے کو پہنچتی ہیں یا صرف اس کا ثواب ہی مردے کو پہنچتا ہے؟ اور اگر یہ چیزیں کھانا وغیرہ نہیں پہنچتی ہیں تو ہم نے سنا ہے کہ جو مردے کو کھانا ان کی زندگی میں پسند تھا, وہی کھانا بنا کے سالے صاحب کریں گے تو زیادہ بہتر ہے. تو مردے کو جو کھانا پسند تھا اسی ہی کے اوپر اسالے ثواب کرنے کا کیوں کہا جاتا ہے جبکہ وہ کھانا مردے کو پہنچتا نہیں ہے؟ عمدہ غذائیں, اعلی حضرت نے وصیت فرمائی ہے کہ عمدہ غذائیں فالودہ آئس کریم, آئس کریم بھی شاید نہیں, فالودہ تو ہے یہ, اور یہ بھی فرمایا کہ یہ صرف غریبوں کو کھلایا جائے میرے اسالے ثواب کے لیے, غریبوں کو خوش کیا جائے. اب یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ چیزیں تو نہیں پہنچتی, وہ مردہ اب کھانے سے تو بے نیاز ہے, کھانے کی حاجت نہیں ہے, نہ کھانے پر قادر ہے. تو اب یہ کہ اس میت کی پسند کی چیز پر ایصال ثواب کرنا, اس کی حکمت. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, یا پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کا حکم ہے. تو اب وہ مردے کی طرف سے ایصال ثواب کر رہے ہیں تو اس کی پسندیدہ چیز دی جا رہی ہے, تو امید ہے کہ اس کے اوپر ثواب زیادہ حاصل ہوگا. اس آیت کے تحت ہے تفسیر میں غالباً یہ نقطہ, نہیں تفسیر تو نہیں ہے اس کی, لیکن یہ نقطہ جو ہے علماء نے اس کی بنیاد پر, کیونکہ اب مثال کے طور پر اب میت کو پسند ہے اعلیٰ درجے کی بریانی بادام پستے والی, بیٹا غریب ہے تو اب یہ اس نے جو بھی خرچ کیا تو یہ بیٹے کے نفس پر گراں گزرا نہ کہ میت پر. جی یہ ویسے تو یہ تفسیر تو اس کی نہیں کی گئی, لیکن جو مجھے یاد پڑتا ہے علماء نے یہ نقطہ بیان کیا ہے, لیکن یہ ظاہر ہے کہ جس کی جتنی استطاعت ہوگی وہی کرے گا. مما تحبون کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے, ایک تحبون کی تفسیر یہی ہے پسندیدہ چیز, دوسری وہ چیز کے جو کسی کے کام آ سکے, ایسی چیز کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا. علماء نے بیان فرمایا یہ نقطہ, لن تنالوا البر, مجھے جو یاد پڑتا ہے حوالہ تو یاد نہیں ہے مجھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی, کیا یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ اس طرح کے جو جیسے آپ فرما رہے فالودہ اس طرح کی دیگر اہم اشیاء, اگر یہ جتنا مطلب کہ دیا جائے کسی کو تو وہ زیادہ اس سے اس کی دل کو فرحت اور اس کو خوشی ملے, اور جتنی مہمان کو فرحت و خوشی ملے یا میٹھی چیز یا اس طرح کی جو اس کو پسند ہو, اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے, اس کی دل جوئی کا زیادہ ثواب ملے گا, تو وہ خرچ ہوگا تو وہ زیادہ ثواب ملے گا, اس طرح کی نیتوں کا زیادہ ثواب ملے گا. تو یہ سارے جتنے زیادہ ثواب ہوتے جا رہے ہیں, پھر مساکین و فقراء میں چونکہ چیزیں دی جا رہی ہیں اور عام طور پہ یہ ان کو میسر نہیں آتی, تو ایسی اگر قیمتی یا اہم اشیاء کھانے پینے کے حوالے سے اگر ان کو دی جائیں تو اس سے زیادہ ثواب ہونے کی امید ہے اور ان کا زیادہ دل خوش ہونے کی امید ہے, تو اس سے جو جس کو اس سال ثواب کر رہے اس کو زیادہ فائدہ پہنچنے کی امید ہے, کیا یہ کہا جا سکتا ہے؟ وہ الگ چیز ہے اس کی پسند کی, کہ اس کو مطلب سمجھو کہ اس کو سادہ روٹی جو شریف کی روٹی اور دال پسند ہے, فوت شدہ وہ بریانی کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا, تو اب کیا فرماتے ہیں؟ یہاں میری مراد فوت شدہ کے لیے میں نے نہیں عرض کیا, جو حاضرین ہیں کیونکہ ان کو کھلانے کا ثواب مل رہا ہے نا, ان کو جو ہم کھانا کھلا رہے ہیں وہ کھانا کھلا, ثواب تو میں سمجھ گیا کہ جتنا خرچہ کریں گے دل سے اور وہ فقراء اور مساکین چونکہ اس طرح کی فالودہ یا بریانی یا اتنا مطلب کہ اہم جو ہوتی ہیں قیمتی یا تھوڑی مہنگی ڈشیں ہوتی ہیں یہ عموماً ان کو نہیں میسر آتی, اگر ایسی اشیاء ان کو دی جائیں تو اس سے ایک تو خرچ کرنے کا ثواب, پھر ان کا دل اس سے زیادہ خوش ہوگا, اور مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. تو کیا اس طرح کی ہم کوئی بات کر سکتے کہ چونکہ ثواب اس طرح ملٹیپلائی ہوگا تو فوشدہ کو زیادہ ثواب ملے, نہ کہ یہ کہ اس کو زیادہ پسند ہو, اللہ کے نیک بندے وہ ملے, لیکن آپ اس کے سوال پر غور کریں کہ میت کی پسندیدہ چیز وہ الگ ہے, یہاں تو میت پسند کرتا ہے وہ سادہ روٹی اور دال, وہ بریانی کی طرف دیکھتا نہیں ہے, سپوز کریں قورمہ بھی نہیں کھاتا وہ, تو آپ قورمہ بریانی کھلائیں وہ میت کی پسندیدہ نہیں ہے لیکن ثواب تو ملے گا, لیکن اس کی پسندیدہ کی جو ترغیب ہے اور دال روٹی میں. یہ پسند پر جو ہے نا, میں ایک ایسے گھر کو جانتا ہوں کہ جس کے جو مرحوم تھے نا یہ کرتا شلوار نہیں پہنتے تھے, وہ صرف پینٹ شرٹ پہنتے تھے, اب اس کی برسی پر وہ جس طرح کا پینٹ اور شرٹ پہنتے تھے نا اسی طرح کا پینٹ کا کپڑا، اسی طرح شرٹ کا کپڑا لے کر وہ ان کی برسی پر دیا جاتا تھا کہ جو محروم ہے نا حضرت، یہ اسی طرح کا لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک تصور و کانسیپٹ ہے کہ فوت شدہ اپنی زندگی میں جن چیزوں کو استعمال کرتے تھے وہی ان کے ایصال ثواب کے لیے دے دیا جائے۔ ماشاء اللہ، وہ پینٹ شرٹ تو سمجھے اپنے، میں تو ایک بار قبرستان گیا تھا کسی کے جنازے میں، تو وہ مرحوم پان بہت کھاتے تھے، کاروبار بھی پان کا تھا، میں جانتا ہوں ان کو، اللہ مغفرت کرے، تو ان کی قبر پر پان کے پوڑی کے رکھ دیے تدفین کے بعد، پان کی پوڑیاں بنی ہوئی تھی بنڈل، وہ رکھ دیا ان لوگوں نے، اب کیا کرے، یہ کس کے کام آیا ہوگا۔ تو یہ مطلب ہے طرح طرح کی معلومات کی کمی کی وجہ سے وہ میت کی پیاری اور مرغوب چیز۔ اچھا، اب مفتی صاحب نے ڈھونڈ نکالا تفسیر نویمی میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں سے ہرگز کوئی نیکی کو نہیں پا سکتا جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرے۔ اس کے تحت فرماتے ہیں، نواں فائدہ، بعد موت میت کی طرف سے اس کے اہل قرابت یعنی رشتہ دار میت کی پیاری اور مرغوب چیز خیرات کرتے ہیں، مرغوب مانے جس کی طرف رغبت ہوتی ہے میت کی، میت کی پسندیدہ چیز خیرات کرتے ہیں۔ اعلی حضرت قدس سرہ نے وصایا شریف میں ان خانوں کی فہرست بنائی ہے جو آپ کو مرغوب تھے اور ان کی خیرات کرنے کی وصیت کی ہے۔ اس آیت کا ماخذ بھی یہی آیت ہے کہ نائب کا فعل اپنا ہی فعل ہوتا ہے، اپنی طرف سے خیرات کرو تو اپنی محبوب چیز اور دوسرے کی طرف سے اس کی محبوب چیز، وہ اس میں آ گیا نا۔ ہاں امیر رسولت سے عرض ہے، یعنی یہ جو وصیتیں اعلی حضرت نے کی ہیں ان کا ماخذ یہ آیت ہے، یہ کہیں گے کہ یہ وصیتیں جو کی ہیں ان کا ماخذ یہ آیت بنے گی؟ اب وہ کچھ کتابت کی غلطی، کتابت کی غلطی ہے، میں بھی پڑھ تو گیا، میں نے سوچا کہ غلطی لگ رہی ہے جی، اس وصیت کا ماخذ ہی آئے جی جی، جزاک اللہ خیر۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد برحان تارحین کے شہر جمشید پور سے بات کر رہا ہوں۔ باپا جان آپ کے بارگاہ میں عرض ہے، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے مسواک کر لیں، تو ہر وقت اسی طرح کر لیں، انگلی سے کر لیں تو یہ سنت کا ثواب ملے گا؟ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے مسواک کریں گے نا تو ثواب ملے گا، لیکن اس کی عادت بنانا کہ مسواک رکھنا ہی نہیں، اس پر خدا جانے ثواب ملے گا یا نہیں، اس کا پڑا نہیں ہے، عادت بنانی نہیں چاہیے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ مسواک کی اپنی ایک اہمیت ہے، اتفاق ہے کہ بھائی مسواک نہ ہو تو بندہ انگلی سے کام چلا لے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت صاحب میرا سوال یہ کہ میں نے گیارہویں کا جو ہے دمبا پالا تھا، ٹھیک ہے، گیارہویں کے نام سے، اب وہ دمبا جو ہے میرا چوری ہو گیا، وہ تو اب کیا آیا میری گیارہویں شریف ہو گئی یا میں نے دوبارہ کچھ کرنا ہے؟ ماشاء اللہ، گوشت پاک کے نام کا دمبا آپ نے پالا تھا، کیا بات ہے، یعنی ان کے حصال اس وقت بس بس آتا ہے، گوشت پاک کے نام کا دمبا کیوں؟ تو بقرعید میں کس کے نام کا ہوتا ہے؟ ابو کے نام کا، دادی کے نام کا ہوتا ہی ہے نا، بھائی کس کے نام کا؟ میرے نام کی قربانی ہے، تو گوشبا کا نام آتا ہے تو تھوڑا کرنٹ لگتا ہے، بعضوں کا شیطان بس اسے ڈالتا ہے، نو پرابلم. وسبا کا دمبا سے مراد یہ ہے کہ اس دمبے کو ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے یہ پکائیں گے یا بانٹیں گے غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے، یہ مطلب ہے. اب مسجد اللہ کا گھر ہے اور نام بندے کا ہوتا ہے اس پر، مسجد نبوی، مسجد نبوی تو بندے کی طرف منسوب ہے نا، بندے خاص کی طرف. تو بے شمار مسجدیں اپنے علاقوں میں ہوتی ہیں لوگوں کے نام پر، تو حقیقت میں تو وہ اللہ کا گھر ہی کہلاتا ہے. اور یوں بھی اللہ کا گھر ان معنوں میں تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ اس میں کوئی رہائش ہے، نہیں عبادت کی جگہ. تو اس کو مطلب اللہ کا گھر کہتے ہیں، کعبہ شریف کو بیت اللہ کہتے ہیں. تو دمبا آپ نے غوث پاک کی طرف منسوب کیا کہ اس کا ایصال ثواب فرمائیں گے، تو یہ اگر چوری ہو گیا تو تھا تو آپ کی ملک، منسوب کرنے سے وہ آپ کی ملک سے تو نکلا نہیں تھا، آپ اس کے مالک تھے، چوری ہو گیا تو گیا. اب اس پر آپ کو جو صدمہ پہنچا یا جو بھی مال چوری ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، اس پر ثواب ملتا ہے بندے کو. تو اس کے ضائع ہونے پر جو ثواب ملے گا آپ کو وہ تو ملے گا. اب یہ کہ وہی ثواب ابھی ایصال ثواب کر دیں، جو بھی ثواب ہو، نماز فرض نمازوں کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. تو اب یہ کہ یہ اس کا نعمل بدل ہو گیا اس نیاز کا، یہ تو میرے پاس اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن وہ جو گم گیا وہ اس کا ثواب ملے گا آپ کو. امیر اللہ سنت سے عرض ہے کہ اگر کسی نے کوئی بکرا وغیرہ ایصال ثواب کی نیت کی ہوئی ہے اور اس کو مال کی وسعت ہے، ایک چوری ہو گیا، تو اس کو اپنی نیت پوری کرنی چاہیے کہ وہ کوئی دوسرا لے لے یا کیا کرے؟ بالکل لے لے، اگر وسعت ہے تو لینا چاہیے، اللہ نے مال دیا ہے تو دوسرا لے، وہ چوری ہو جائے تیسرا لے لے. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ، کئی سائی بھائی مختلف مقامات سے تشریف لائے ہوئے، وہ مسجد میں ہی رہنے کی ترکیب ہے. تو آئیے احترام مسجد کے متعلق 12 مدنی پھول پیش کرتا ہوں، قبول کیجیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، ہاں ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. نمبر 2، منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. مسجد میں گیس خارج کرنا منع ہے. نمبر 3 ہوا. نمبر 4، مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. فرش مسجد پر گرے پڑے بالوں کے گچھے اور تنکے وغیرہ ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. نمبر 6، پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے معتکفین اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر ہی سوئیں. نیز استنجا خانے کے لیے اصل مالک کی اجازت کے بغیر کسی کے چپل مت پہنیے، اس کے سوال سے بھی بچیے. نمبر 7، مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. نمبر 8، اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. نمبر 9 مسجد کے دریوں کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجئے، ہر جگہ اس بات کا خیال رکھیے۔ نمبر 10 مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک یعنی آواز پیدا ہو من آگے۔ نمبر 11 مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے، اور چادر یا رومال سے فرش اس طرح نہ جھاڑے کہ آواز پیدا ہو۔ نمبر 12 اتنی بلند آواز سے تلاوت و نعت و اعلان وغیرہ کی ترکیب کرنا جس سے کسی نمازی کو تشویش یا سوتے کو ایذا پہنچے، گناہ ہے۔ مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غوثیہ کمپیوٹر بھی ہے ہمارے پاس، میں نے عرض کیا ہمارے پاس غوثیہ کمپیوٹر بھی ہے، انشاءاللہ وہ 4 سالہ مدنی منا ہمارا ابو بکر انشاءاللہ وہ سوالات کے جوابات دے گا انشاءاللہ۔ اس سے 11ویں شریف کی نسبت سے 11 سوال کیے جائیں گے۔ 10:30 کا ٹائم رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ عاطف حسن خان کراچی بابر مدینہ سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت نے فرمایا کہ میں 20 سال سے پچھلے 20 سال سے میں چھالی کھا رہا تھا، انشاءاللہ میں آج ابھی اسی وقت سے چھالی چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے، برائے کرم میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے دعا فرمائیے۔ محمد یامین اختر بات کر رہا ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پان گٹکی وغیرہ میں بھی کھاتا تھا، مگر الحمدللہ میں نے اس کے کینسر کے خوف سے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور ماشاءاللہ 11 سال ہو گئے، آج تک میں نے کبھی گٹکا وغیرہ کوئی کچھ بھی تمباکو کی ایسی چیز نہیں کھائی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں چھوٹتا تو ایسا نہیں ہے، اگر انسان ارادہ کر لیتا ہے تو یہ چھوٹ بھی جاتا ہے ماشاءاللہ۔ واہ، اور انہوں نے چھوڑنے کی نیت کی ہے، 20 سال سے استعمال کر رہے تھے، اللہ ان کو بھی استقامت دے، سب پر رحمت نازل فرما سارے گھر پر ماشاءاللہ۔ میں محمد عمران بات کر رہا ہوں کراچی سے، ڈیفینس سے بات کر رہا ہوں میں۔ میرا سوال یہ تھا آقا کہ یہ جو میت ہو جاتی ہے کسی کے گھر میں بھی کہیں بھی، تو اس کا جو سوگ ہے وہ 3 دن کا، اکثر لوگ بولتے ہیں کہ 3 دن کا ہوتا ہے، کچھ بولتے ہیں 40 دن کا ہوتا ہے، تو یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ آپ فرمائیں کہ یہ 3 دن کا کرنا چاہیے یا 40 دن تک ہونا چاہیے اس کا۔ میت پر سوگ 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ حرام، اور بیوی پر اپنے شوہر کا جو سوگ ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، یعنی وہ عدت جس کو ہم کہتے ہیں جو کہ واجب ہے، عدت واجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد اویس بھائی کا سوال ہے، پاپا غوث پاک کو خواب میں دیکھنے کا کیا طریقہ ہے، کیا وظیفہ ہے؟ درخواست کریں غوث پاک مجھے اپنا جلوہ دکھا دو، اس کے اشعار بھی تو ہیں، اس پر جو اشعار ہیں وہ پڑھے، دل میں ایک دم تمنا کرے، تڑپ رکھے، سچی تڑپ ہوگی تو انشاءاللہ کرم بھی ہو جائے گا۔ قصیدہ غوثیہ پڑھتا رہے، قصیدہ غوثیہ پڑھنے سے بھی انشاءاللہ یہ مراد بر آئے گی انشاءاللہ۔ قصیدہ غوثیہ مدنی پنسورا میں موجود ہے۔ نقاب اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم، مجھے اپنا جلوہ دکھا غوث اعظم۔ نقاب اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم، نقاب اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم، مجھے اپنا جلوہ دکھا غوث اعظم، مجھے یہ ام واصف ہیں، کیا مرشد کی رضا کی نیت بھی نیک کام میں ہو سکتی ہے؟ حرج نہیں ہے، جو بھی جن کی رضا کی بھی نیت ہو نا، وہ اللہ کی رضا کے تابع ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ماں باپ کو راضی کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، ان کو راضی کرنا، یہ ثواب ہے. کسی بھی مسلمان کے دل میں جائز طریقے پر خوشی داخل کرنا، اس کو خوش کرنا، تو یہ بھی تو ثواب کا کام ہے. اب یہ میں نے تحفہ دیا کسی کو تو اللہ کے لیے دینا چاہیے، لیکن اب میں نے نیت کی کہ اس کو دوں گا تو یہ اس کا دل خوش ہوگا، محبت بڑھے گی، تو یہ جائز ہی ہے نا. تو جو پیر کی بھی رضا اگر چاہتا ہے تو کوئی رج نہیں ہے. رضا چاہنا اور بات ہے بندے کی، کہ بندہ خوش ہو، اس سے کوئی رج نہیں ہے. ہاں، بندے کے دل میں کسی عبادت کے ذریعے اپنا مقام بنانا، عزت بنانا، یہ ریاکاری ہے. عبادت کے ذریعے کسی کے دل میں اپنے لیے مقام بنانا کہ وہ مجھے، میری عزت کرے اور مجھے نیک سمجھے، یہ ریا ہے. یا مجھے پیسے دے، مال دے، تب بھی ریا ہے. اس نیت سے کرنا عبادت. یہ غوث پاک کی زیارت کے لیے مدنی پنچسورہ میں قصیدہ غوثیہ دیا گیا ہے، اس کے تحت فضائل غوثیہ، فضائل غوثیہ متبرکہ، تو پانچ نمبر پر ہے. جو شخص اس قصیدہ مبارکہ یعنی غوثیہ، قصیدہ غوثیہ کو اپنے سامنے رکھے اور تین مرتبہ پڑھے، مقبول بارگاہ غوثیہ ہوگا، غوث پاک کی بارگاہ میں یہ مقبول ہوگا، پسند کیا جائے گا. اور حضور سیدنا غوث پاک کی زیارت فیض بشارت سے مشرف ہوگا، غوث پاک کا اس کو دیدار ہوگا. سلطان ولایت، ولیوں پہ حکومت، شہباز خطابت، فانوس ہدایت، سرتاج شریعت، ہے رب کی نعمت، اللہ کی رحمت، ہے باعث برکت، ہے صاحب عزت، ہے بحر سخاوت، دریائے کرامت، فرما و حمایت، ٹل جائے مصیبت، سرتاپا شرافت، سرتاپا شرافت، ہے مخزن عظمت، اے مائے ولایت، ہو ہم پہ عنایت، کمزور کی طاقت، مجبور کی راحت، ہو میری شفاعت، دلوائیے جنت، دو شوق عبادت، دو ذوق عبادت، اس یہاں سے ہو نفرت، نیکی کی دو الفت، دو بدیوں سے نفرت، سرکار کی الفت، وہ اپنی محبت، بے کس کی حمایت، بے بس کی ہے راحت، ہو دور یہ فرقت، دے دیجیے قربت، مسکین کی دولت، محتاج کی ثروت، وہ آپ کی ہیبت، جنوں پہ حکومت، دو دید کا شربت، دو دید کا شربت، دو دید کا شربت، میں کر لوں زیارت، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی ایک شعر پڑا گیا غوث پاک کے حوالے سے، تو اس پہ ایک سوال آیا، کیا غوث پاک کے چہرے پر نقاب ہے؟ نقاب تو عورتیں پہنتی ہیں، پھر اس شعر کا کیا مطلب؟ یہ محاورہ ہے، نقاب اٹھا دو، یعنی بس ہماری نظروں سے یا ہمارے خواب میں تشریف لے آؤ. نقاب سے مراد نعوذ باللہ یہ آڑے کوئی کپڑے کا عورتوں کی طرح تھوڑی ہے. تو بہت سارے محاورے ہوتے ہیں کہ جن کے ظاہری، اب جیسا کہ میرا بیٹا چاند کی طرح حسین ہے، تو آپ پکڑ لو یار، چاند میں تو کرنیں پھوٹتی ہیں، روشنی آتی ہے، تمہارے بیٹے سے تو ایک بھی کرن نہیں نکلتی، اندھیرے میں تو نظر ہی نہیں آتا، اور چاند تو اندھیرا دور کر دیتا ہے. تو یہاں پتہ چلا کہ حسن میں ایک مثال دی کہ چاند بھلا معلوم ہوتا ہے دیکھنے میں، تو تمہارا مدنی منڈا بھی دیکھنے میں بھلا معلوم ہوتا ہے. اچھا لگتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاریک ہو رہا ہے مہر کب سے نقاب میں. کوسیا کمپیوٹر اپنا نام بتا دیجئے. ابوبکر حجاب تاریخ. عمر بھی بتا دیجئے. 4 سال. فرمانے مصطفی شروع کرنے سے پہلے آج پتا چلو میرا جواب اتنا کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً علاقہ میں مجھے آپ شاید کرتا رہے بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ. اب دیکھو یہ مدنی منہ نے بولا عرض کرتا چلوں, اب بیٹھے بیٹھے بول رہا ہے, اب پکڑو اس کو, الٹی کھوپڑی تو پکڑے گی اس کو. یہ چلتے ہلتے نہیں بولتا تو چلو اس کو سمجھ نہیں, سکھانے والے وہ تو اتنی عقل ہونی چاہیے نا کہ میں بیٹھے بیٹھے عرض کرتا ہوں یوں بولے عرض کرتا چلوں. یہ روز بولتے عرض کرتا چلوں, یہ جھوٹ ہوا یا نہیں؟ وہی نقاب پر اس کو سمجھ لیں کہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں, محاورے ہوتے ہیں, استعارے ہوتے ہیں. تو یہ سمجھانے کے لیے میرے ذہن اس کو سنتے ہی ذہن میں آ گئی عرض کرتا چلو, چل تو نہیں رہی آج تک بچوں نے مدنی انہوں نے چلتے چلتے نہیں کہا, بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے کہا, تو کوئی حرج نہیں اس میں کہنے میں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنائیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو, تمہارا درود مجھ پر ہوتا ہے. تو خیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ کوئی کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جاتا ہے, اس کی عمر بھی آپ کے سامنے ہے. بھئی یہ وہ بول رہا ہے کہ جو 100 سال کا بوڑھا بھی شاید نہ بول سکے. اب جوابات آپ غور کرتے رہے نا کہ آپ کو کون کون سے جوابات معلوم ہیں. غوث پاک کا نام اور کنیت بتائیے. نام عبدالقادر جیلانی, کنیت ابو محمد. لفظ جیلانی اضافی ہے. نام عبدالقادر, کنیت ابو محمد. نام عبدالقادر, کنیت ابو محمد. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کب پیدا ہوئے؟ رمضان مبارک سن 70 ہجری پیر شریف کو صبح شادی کے وقت پیدا ہوئے. ماشاء اللہ. یکم رمضان یعنی فرسٹ رمضان, پہلی رمضان. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے علوم پر تقریر فرمایا کرتے تھے؟ 13. ماشاء اللہ. 13 مانے 13. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کتنے عرصے تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے کا کتابوں میں لکھا ہے؟ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز فرمائی. وضو کے بارے میں غوث پاک کا کیا معمول تھا؟ آپ کا معمول تھا کہ جب پہ وضو ہوتے تو اسی وضو میں آکر اور آکر تحیل نماز پڑھ لیتے تھے. جب بے وضو ہوتے ہیں تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتے. تو یہ خیال رکھنا کہ مکرو وقت نہ ہو. جیسے عصر کے نماز پڑھ لی, وضو کیا, فرض پڑھ چکے تو اب نفل نہیں پڑھ سکتے, تحیت الوضو بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ میں ہم عوام کے لیے عرض کر رہا ہوں, باقی تو غوث پاک تو زمانے کے مفتی تھے. غوث اعظم مفتی کل عالم. غوث پاک روزانہ کتنی رکعتیں ادا فرماتے تھے؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ کتنی رکعتیں ادا فرماتے، نفل رکعتیں کتنی ادا فرماتے؟ ایک ہزار ادا فرماتے تھے. نیاز کھانے والو، نیازیو، میں پہلے سمجھاتا ہوں کہ ہم پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں، تو میرے غوث پاک تو نمازی تھے نا، ہم ان کی نیاز کھاتے ہیں کھلاتے ہیں، بالکل کرتے رہیں گے انشاءاللہ یہ کام، ہے نا، نیاز بھی کھانا ہے کھلانا ہے لیکن نماز پہلے. تو جس مرشد غوث پاک کی ہم نیاز فخریہ طور پر کھاتے کھلاتے ہیں، وہ میرے غوث پاک فرض نمازوں سنتوں وغیرہ کے علاوہ روزانہ 1000 نفل ادا کرتے تھے، اور ہم تو 1000 بار اللہ کا نام بھی نہیں لیتے ہوں گے، ہے نا، میرے غوث پاک کیسے نمازی تھے. تو الحمدللہ ہم پہلے نمازی ہیں، اس کے بعد نیازی ہیں. نماز فرض ہے اور نیاز مستحب ہے، افضل کام ہے، اور دونوں کرنے ہیں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے سال تک روزانہ رات ایک قرآن کریم ختم کرتے رہے؟ سبحان اللہ. ایک موقع پر غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے ایک آیت کی بہت سی تفاسیر، یعنی تفسیریں بیان فرمائی. بتائیے کتنی تفسیریں بیان فرمائی؟ چالیس تفسیریں ایک آیت کی بیان کی. غوث پاک نے عراق کہ صحراؤں اور ویرانوں میں کتنے سال عبادت کی؟ 25 سال. سبحان اللہ. کوئی یہ آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ عراق شہر ہے، گاؤں ہے، دیہات ہے، ملک ہے، کیا ہے؟ اب بغداد شریف سے اس کی کیا نسبت ہے؟ بغداد عراق میں یا عراق بغداد میں ہے؟ اکثریت کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا. اس کا جواب سوچ کے رکھے، یہ غوثیہ کمپیوٹر کے بعد آپ سے جواب لوں گا. کوئی کسی کو نہ بتائے اور کسی وہ اپنے سوشل میڈیا یا کسی بھی حوالے سے معلوم نہیں کرنا ہے، اگر پتہ ہے تو بتانا ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک ہاتھ پر کتنے یہود و نصارہ نے اسلام قبول کیا؟ ماشاءاللہ. سلام کرنے میں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا عادت مبارکات تھی؟ سلام میں پہل کرتے تھے، ہے نا. غوث پاک کے ماننے والوں، اس کا انتظار نہ کیا جائے کہ کوئی ہمیں سلام کرے، ہم سلام میں پہل کریں. جلدی جلدی ہم دوسرا سلام کریں، اس سے پہلے ہم خود کسی کو سلام کر دیں. نماز کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے؟ نماز کے سات فرائض ہیں، تکبیر تحریمہ، چار سال کا بچہ ہے، یہ میں صحیح بول دیتا ہوں پھر بھی شاید میں پوچھوں نا کہ بھائی جو دوہرا دے اس کو تو مشکل ہو جائے گا دوہرانا. خروج بسن ہی، یہ ساتواں فرض نماز کا، کون کون دوہرا دے گا؟ مولانا لوگ تو دوہرا دیں گے پیچھے جو ہے, عوام بےچارے نہیں دوہرا سکتے, ہاتھ اٹھا رہے لیکن پتہ نہیں دوہرا سکیں گے یا نہیں. چلو یہ سوال بھی باقی رکھتے ہیں, یہ بھی دوہروائیں گے اپنے انشاءاللہ. ابھی تو ارے 11 ہو گئے. چلو تو میری برادری 60 سال کے اوپر ہے نا, نمازیں پڑھتے پڑھتے تو زندگی نکل گئی نا, چلو ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں. بابا ابو بکر کے ابو کے لیے جو ہے یہ مدنی اور بغدادی باکس کا تحفہ, اور انشاءاللہ شاء اللہ 1100 روپے پیش کریں گے. ابو بکر کی پسندیدہ ڈش پکا کر ہم کو نہیں کھلانا, آپ کو گھر میں سب کھا لینا, وہ اس پاک کی نیاز بنا کر بس انشاءاللہ 150 روپے اور ڈالنے پڑے تو ڈال دے رہا. ان کا تحفہ ان کو تو نہیں ملا, کیسا ہو سکتا ہے یہیں بیٹھے رہے اور ان کو مل بھی جائے یہ تحفہ اور وہ تحفہ ان تک پہنچے بھی نہیں, یعنی بظاہر ان کے ہاتھ میں نہیں اور ان کا ہو جائے تحفہ. آپ کوئی وکیل اگر کر دیا جائے کسی کو, ابھی تو یہ کیا وکیل کریں گے, ان کو تو ابھی ملک بھی نہیں ہوئے ان کی, میں ان کے لیے مختص ہے تو یہ چاہے تو کسی کو وکیل کر سکتے ہیں. یہ لے لیتے ہیں ابھی آئیں گے نا, لیتے ہوئے جائیں گے. باپو کو کوئی وکیل کر لو, ملک تو باپو کی بھی نہیں ہے نا. سرکار آپ ان کے وکیل. باپو قبول فرما لیں تو. جی میں قبول کر لیا. وکالت کی درخواست قبول فرما لیں. ٹھیک ہے. اور آپ وصول فرما لیں, یہ آپ کو وکیل کیا ہے مالک نہیں. ہاں بابا جیسا انشاءاللہ. ہاں تو ان کو دینا ہوگا. ہاں یہ لیتے ہوئے جائیں گے بابا. صحیح بات کر دوں نا, وکیل تو نا ایڈوکیٹ تو ہوں نہیں, ایل ایل بی کیا ہی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بابا آپ کا سوال ایک مرتبہ دہرائی کر دیں اس کی تو پھر ہم لیتے ہیں. یا اللہ پھر چلو بزرگوں کو دہرائی کرنے کی بھی دو سوال تھے نا, میں 11 مرتبہ بولوں تب بھی مجھے نہیں لگتا کہ میری برادری اس کو حفظ کر سکے. 60 سال سے اوپر, 60 یا اوپر. چلو 2-4 سال ادھر ادھر اب نہیں ملتے تو کیا کریں, منع کر رہے ہو, کسی بزرگ کی ہمت نہیں ہو رہی. جو آئے ہو بول دو یار. خروج بھی سن رہی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کا مجھے سمجھ نہیں آیا, وہ دہرانا ہے جو باپا نے فرمایا. خروج بھی سن رہی. سمجھ نہیں آئے گا. یہ ساتواں فرض ہے نماز کا. ساتواں نہیں, ترکیب نہیں بنے گی یہ. نہیں میری برادری کو شرمندہ نہ کیا جائے. آپ کسی, یہ خود آ رہے ہیں بابا جو خود گرفتاری پیش کرے ان کو آنے دیں. خروج بسنوہی. دوبارہ خروج بسنوہی. ان کو مدنی تربیت گاہ میں رکھ لو اگر سنبھال سکتے ہو تو. تھوڑا سا فرق ہے. خروج بسنوہی ہی خروج بے سن ہی. جواب درست ہے. ماشاء اللہ آپ کو تحفہ ملے گا, مدنی باکس آپ کو پیش کریں گے. نماز کے بعد, اس کا مطلب یہ کہ نماز کے بعد کوئی ایسا فعل ارادتن کرنا جو نماز سے باہر کر دے, اور سلام کے ذریعے نماز سے باہر ہونا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہیں گے نا تو نماز سے باہر ہوں گے نا, سلام پھیر دینا. اور سلام کا لفظ واجب ہے. لفظ سلام واجب ہے یا پورا السلام واجب ہے. بابو جو بابو بارکو, بابو جو بابو بارکو, بابو جو بابو بارکو. یہ ہند سے مدنی منع آپ کو جمعہ مبارک کے. جمعہ مبارک سمجھ گیا ماشاء اللہ, جمعہ مبارک ہو. ابھی اپنی زبان میں جو بھی کہے, بچوں کو کلی اختیارات دے دیے جائے. کہا تو صحیح ابو بکر نے تو یہ بھی نہیں کہا مجھے کہ جمعہ مبارک ہو. کمپیوٹر میں فیڈ کرنا پڑے گا باقاعدہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باپا جان ابھی آپ نے کان بچنے کے حوالے سے فرمایا تھا کہ کان کس طرح بچتے ہیں, عاقب شہزاد بھائی پوچھ رہے ہیں. ہاں بھائی پریکٹیکل ہے کوئی, کان کس طرح بچتے ہیں؟ کبھی وہ پٹ پٹ محسوس ہوتی ہے, کبھی کبھار ہوتی ہے, ایسے معمولی ہوتی ہے پٹ پٹ اس طرح جیسے کوئی پھڑ پھڑ آتا ہے کچھ اندر ایسا محسوس. اب اللہ بہتر جانے وہی مراد ہے یا کیا ہے, درود شریف پڑھنے میں حرج تو نہیں ہے. کان بجے تو مستحب ہے کہ درود پاک پڑے. ہماری مسجد میں بعض لوگ نماز بہت تیزی سے ادا کرتے ہیں, کیا ایسے نماز ادا ہو جاتی ہے؟ نیز اگر ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے تو مانتے نہیں ہیں, کیا کریں, کس طرح سمجھائیں انہیں؟ ذیشان اتاری. بہت جلدی پڑھتے ہیں سے مراد کیا؟ مثلا یہ کہ اگر رکوع اور سجود برابر نہیں کر رہے جیسا کرنے کا حق ہے, دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے نہیں, یعنی ایک سبحان اللہ کی قدر سیدھے نہیں بیٹھتے یا رکوع کے بعد سیدھے نہیں کھڑے ہوتے, تو یہ ظاہر ہے کہ نماز غلط کر رہے ہیں اپنی. تو یہ ویسے عام ہے, ان کی مسجد کا مسئلہ نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے. ہر جگہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز جلدی جلدی جلدی جلدی نپٹاتے ہیں, پڑھنا نہیں آتی ہوتی. بےچاروں کی عمریں ایسی ہو گئی ہوتی ہے کہ ان کو سمجھائیں تو شاید گلے پڑ جائیں. بعض ان میں سب نہیں ہوتے ایسے کہ جو گلے پڑ جائیں, تو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. بھلے یہ ناراض بھی ہو تو کوئی بات نہیں. مثال کے طور پر اگر نفسیاتی مریض کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور ڈاکٹر کو وہ نفسیاتی اٹھا کے ٹھا کر کے رکھ دیں چانٹا, کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اس کو گھوسا ماریں گے؟ کبھی بھی نہیں ماریں گے, بلکہ ڈاکٹر صاحب تجویز اس کی, یعنی کہ وہ پریکٹیکل ہو گیا کہ واقعی نفسیاتی مریض ہے, اب اس کا علاج سوچیں گے. ایک تھپڑ مار چکا ہے, اٹھا کے میرے کو ٹکر نہ مارے گی سر کی, نکسیر نہ پھوڑ دے, اس کو علاج کرنا ہے. تو ڈاکٹر کو اگر وہ نفسیاتی مریض گالیاں بھی دے گا, ڈاکٹر اس سے لڑے گا نہیں, نہ اس کا علاج سے ہاتھ روکے گا, علاج کرے گا. تو اگر ہم کسی کو سمجھائیں اور اس کو غصہ آ بھی جائے اور ممکن ہو تو پھر بھی موقع دیکھ کر کوئی ایسی حکمت عملی سے سمجھانے کی ترکیب کرنی چاہیے, اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اور کبھی کوئی سمجھائے تو غصہ نہیں کرنا چاہیے, یہ میں سب کو بولتا ہوں. یعنی یقین مانے کہ وہ شخص بڑا بدنصیب ہے کہ جس کو سمجھانے سے لوگ ڈرے, بہت بڑا بدنصیب ہے. میں صحیح بولتا ہوں, میں بچے بھی اگر مجھے میری بھول کر, میں سبھی تو بچے ہیں میرے پاس, کم و بیش میری عمر کے کوئی 18 سال کا ہو, کوئی 20 سال کا, کوئی 25 سال کا. آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی تو کچھ 30 تو ہو گئی, 37 کے, لیکن یہ اتنے سے بابلے تھے اور لائن میں لگ کے ملنے آتے تھے میرے سے زمزم نگر سے. ایک بار آ کر کہا تھا میں نے پورا قرآن, میں حافظ قرآن ہو گیا ہوں, مجھے یاد ہے اچھی طرح. آتے اس لیے جو زیادہ آتا ہے نا تو یاد رہتا ہے. وہ نہ کہ فیروز اللغات میں از دیدہ دور از دل دور, یعنی جو آنکھوں سے دور ہوتا ہے وہ دل سے بھی دور ہو جاتا ہے. تو یہ آتے رہتے تھے, تو یوں میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں, تو یہ ان کو بٹھا رکھتا ہوں مفتش کے طور پر, میرے کو سمجھاتے رہے. پیچھے سے بھی بعض اسلامی بھائی ہیں ہمارے, تو وہ بھی بتاتے رہتے ہیں مجھے میری غلطیاں. تو یہ کہ میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں, بٹھا کر رکھتا ہوں, نہیں ہوتے تو بلواتا ہوں, پیغام دیتا ہوں, خود پیغام دے دیتا ہوں کہ آ جانا. تو یہ کیا ان مانو کر مجھے کہنا چاہیے کہ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے کوئی سمجھاتا ہے غصہ نہیں آتا. یعنی یہاں تک کہ اگر غلط بھی سمجھاتا ہے نا تب بھی غصہ نہیں آتا, الحمدللہ. یہ اللہ کا مجھ پر خاص انعام ہے, اس پر آپ کو رشک کرنا چاہیے اور وہ ماشاء اللہ بارک اللہ کہنا چاہیے کہ مجھے نظر نہ لگ جائے اور کہیں سامنے کوئی میری بھلائی کی بات کرے اور میں چڑھائی کر دوں, پھر تو کوئی مجھے سمجھائے گا نہیں. بوڑھوں سے ویسے ہی لوگ ڈرتے ہیں, میں بھی انہی میں سے بوڑھا ہی ہوں، مجھے سمجھاتے ہوئے ڈریں گے روپ کی وجہ سے کہ ابھی ان کو غصہ آ جائے گا میرے کو جھاڑ دیں گے، تو میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ جھاڑ بھی دوں نا تو بوڑھا سمجھ کر درگزر کرنا اور مجھے تنہا نہیں چھوڑنا، میں سمجھاتے رہنا، یہ کہا ہوا میں نے الحمدللہ. یہ پیغام عام ہے، جبکہ وہ میری غلطیاں، اور عوام اگر غلطی بتائے نا تو اس کو چاہیے کہ وہ دلیل سے بتائے. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ایسی انہیں لکھ کر چٹھی بھی مجھے تجربہ ہے، جیسے چٹھی آتی ہے اگلے کو ہوتی ہے غلط فہمی، میری غلطی ہوئی نہیں ہوتی. اب علماء کی جوتیوں کا صدقہ تو ہے میرے پاس کہ ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں کچھ نہ کچھ، تو اب مسئلہ اس کو سمجھ نہیں آیا بولے تم نے یہ کہا تھا، میں نے یہ کہا ہی نہیں ہوتا ہے، میں نے صحیح بتایا ہوتا ہے، یا فلاں کام تم نے کیا وہ غلط تھا، وہ سیدھا جڑ دیتے ہیں. اور غلط نہیں کیا ہوتا، مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے غلط نہیں کیا، اور اس نے نہ نام دینا نہ فون نمبر دینا ہے اور چٹھی بڑھا دیا گیا، تو یہ پریشان کن ہوتا ہے کہ تاکہ اس کا کوئی نمبر فون نمبر ہو کہ آدمی اس کی غلط فہمی تو دور کرے گا، بھائی یوں نہیں اور یوں تھا. ورنہ کیا میں نے الیاس کی غلطی کی، بولتا ہے میری غلطی بتاؤ، میرے کو جواب ہی نہیں دیا، غلی باتیں کرتا ہے. یہ وسوسے آپ کو آئیں گے پھر. یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، الحمد للہ میرے زمانے کی عادت ہے، اور یہ میں اس لیے کہ یہ آپ بھی یہ ذہن بنا لیں، یہ ابھی آپ کو کوئی غلطی بتائے نا آپ کی، آپ بھلے غلطی غلط بتائے، وہ غلطی آپ کی نہ ہو، آپ اس کو جھاڑنا نہیں، غصہ بھی نہیں کرنا، مووی نہیں بلانا، ناراضی بھی نہیں کرنا، پیار سے اس کو سمجھا دینا کہ یوں نہیں اور میں اپنی جگہ پر یوں ہوں وغیرہ. نہیں تو اگر آپ آج یہ غلط بتائے گا نا آپ کو، تو کل آپ واقعی غلطی کریں گے نا تب بھی نہیں بتائے گا اگر آپ نے اس کو ڈانٹ دیا تو. یہ مدنی پھول جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں نا، یہ موڈ، یہ مزاج اور یہ ریپلائی، یہ اس وقت کیا فرما رہے ہیں کہ جب کسی نے اصلاح کی، چاہے صحیح یا غلط، کہ سامنے والے کو رسپانس کیسا دینا چاہیے. لیکن کیا اس سے قبل کوئی ایسا نیچر ہے کہ میں نے اپنا نیچر ہی ایسا رکھنا ہے کہ اگر کبھی کوئی میری اصلاح کرنا چاہے تو اسے میری اصلاح کرنے میں ڈر نہ لگے، یعنی میں پہلے سے ہی میں منہ پھلا ہوا، غسیلا، تھوڑا سا جھاڑ پھونک والا میں آدمی ہوں، مطلب جھاڑ ڈانٹنے والا آدمی ہوں، اور میری مطلب میں تھوڑا رکھ رکھا والا آدمی ہوں، آتا جاتا ہوں تو میں ایسا آتا جاتا ہوں کہ کسی کی یعنی ہمت ہوگی تو پھر صحیح غلط کے بعد میرا رسپانس آئے گا نا کہ میں نے ناراض ہوا یا میں نہیں ہوا. لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو رکھتا ہی ایسے ہے کہ وہ آتے جاتے ہیں تو اگلا بولتے اس کے چلنے میں بھی ایسے مطلب کہ بسا کر تو اس کے پاجامہ ہی تھوڑا اوپر نیچے کیا ہوا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں نے مطلب میرا پاجامہ بھی اوپر نیچے ہوا ہے، سامنے والا دیکھ رہا ہے لگے اس کی ضرورت نہیں کہ یہ بولے کہ بھائی جان تھوڑا پاجامہ صحیح کر لو، آپ کی بہتری بھی اسی میں، تو وہ تھانے دے گیا بولے پاجامہ اوپر ہے، اب اس کو پاجامہ بھی سمجھاؤں گا تبھی ناراض ہو جائے گا. تو یوں مطلب کیا پہلے سے ہی مجھے ایسا کو اپنا مزاج رکھنا ہے کہ جیسا بھی آپ نے بہت پیاری بات کی کہ میں یہ نہیں آتے تو میں خود فون کرتا ہوں، یعنی یہ نہیں آتے میں خود فون کرتا ہوں، یار آپ آنا بلواتا ہوں، کبھی سوتے پیغام مطلب کوئی بھی مطلب آپ رابطہ کرتے ہیں، کہتا ہوں کہ یار بلا لو یار آپ رابطہ کرتے ہیں، تو جیسے کہ میں کہوں کہ یار میں گیا تھا میرا فلاں سلسلہ تھا یا میرا فلاں وہاں اجتماع تھا تو یار ان کو آنا چاہیے تھا، یہ مطلب ٹھیک ہے یہ ہے اہل علم ان کو آنا چاہیے تھا، اب آنا چاہیے تھا کہ اگر میں ہی جاتے جاتے کہہ دوں کہ الحمد للہ آج میرا وہاں جدول ہے یا مدری مشورہ میرا بیان ہے آپ ماشاء اللہ یوں مطلب کہ یہ ہے آپ کا تو آپ بھی آئیے گا نا، تو اگر میری طرف سے ایک پیغام چلا جائے گا تو ان کو ایسا ہوگا کہ چلے ماشاء اللہ میرے علم تو ہماری انہوں نے ایک قدر جانی تو ان کی بھی ہمت ہوگی. صرف اتنا ارشاد فرما دیں کہ کیا پہلے سے ہی کوئی ایسا موڈ مزاج اور چہرے پر ایسی بشاشت یا مسکراہٹ یا آتے جاتے ہوئے ایسی اپنائیت والا کیسے ہیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ، کچھ ایسا پہلے سے ہی بندے کی طبیعت ایسا ہو کہ سامنے والا آپ کی غلطی پر اصلاح کرنے کی جرات کر سکتا ہو. ظاہر ہے کہ ایسا ماحول بھی دینا پڑے گا، میرا تو پرانا اس دنیا دیکھتی ہے کہ جو یہ مجھے لک میں دیتے ہیں تو میں کہاں ان سے لڑائی کی کبھی، میں نے جھاڑا ان کو، بلکہ ایک بات ہوگا غلط لکمہ بھی پکڑ منہ میں ڈال دیتے ہیں میرے، تو میں نہیں قبول کرتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے کبھی کبھار، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بھوکا میں ہی ہوتا ہوں، نگل لیتا ہوں ان کا لکمہ، قبول کر لیتا ہوں. تو جب میں منع بھی کرتا ہوں تو میرا انداز اسکرین پر ہوتا ہے کہ جس کو منع کیا وہ غالباً برا نہیں لگتا ہوگا، یہ اٹھا اٹھا کے پیٹ دیتے ہیں, کئی بار پیٹ واپس دے دیتا ہوں کہ یار یہ مضمون کے سوال کے مطابق نہیں ہے. یہ بھی تو ہوتا ہے, کل بھی تو ہوا تھا, کل بھی ہوا یہ کیس شروعات میں ہوا تھا کہ مجھے آپ نے وہ جو جزیہ درکار تھا وہ نہیں دیا. تو یہ کہ اس طرح نہیں کہ یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, روٹ جائیں گے کہ سب کے سامنے اسکرین پر بےزتی کر دی ہماری. الحمدللہ ہمارا آپ قریبی جو ماحول ہے الحمدللہ وہ آپ کے سامنے ہے. ہونا بھی یہی چاہیے کہ اپنے آپ کو غلطی سے مبرہ پاک سمجھنا بھی نہیں چاہیے. ہم معصوم نہیں ہیں, خطا کے پتلے ہیں. بھلے کتنا ہی بڑا منصب ہے کوئی اگر اپنے کو غلطی بتائے نا تو اس کا شکریہ ہی ادا کرنے میں عافیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں اتنا بڑا ظرف کہاں سے لائے؟ جی کہاں سے لائیں تجھ سا کہیں جسے؟ وہ نہیں دیکھو یہ یہ نا یہ بھی ایک وار ہے کہ آپ یار الیاس جیسے تو ہم بنی نہیں سکتے, تو پھر آپ کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا. نہیں واقعی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ اچھی بات ہے تو اس کی پیروی کرنی چاہیے. اگر یہ اچھی بات ہے تو اچھی عادت ہے اپنا لینا چاہیے. پاپا میں کہوں یہ اچھی عادت بھی ہے اور یہ پرسکون رہنے والی بھی عادت ہے. بالکل قلبی سکون ذہنی سکون. اچھا اس سے آپ کو محبت ملتی ہے, آپ کو پیار ملتا ہے, آپ کو عزت ملتی ہے, لوگ آپ کے قریب آتے ہیں. یعنی اس میں اس عادت کو اختیار کرنے والے کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر یہ عادت ایک بار اختیار کر لے نا تو شاید اس کو اس پر حسرت ہوگی جس کو یہ عادت نہیں ملی ہوئی ہے. یہ اتنی پیاری عادت ہے, اتنا سکون مل جاتا ہے اس میں. اللہ نصیب کرے. آمین آمین. ماشاءاللہ. نذیر بھائی نے ایک سوال کیا ہے, اگر آرٹیفیشل تیت فکس ہوں تو کیا آفٹر ڈیتھ ریموو کرنا ضروری ہے؟ مطلب نکلی دانت ہوں تو جی مرنے کے بعد نکالنا؟ جی نہیں نکالنا تو نہیں ہے. ہاں میت کو تکلیف تو ہوگی نا, اس کھینچ کر نکالیں گے تو. اب جیسے کہ مطلب فکس ہوتے ہیں نا دانت بعد, ہاں وہ چوکھٹے جو ہوتے ہیں وہ نکالتے ہیں ڈالتے ہیں, اس کا کیا کرے میت کے ساتھ؟ آیا اب اس کی قیمت بھی آئے گی یا کیا؟ اگر قیمت اس کی بنتی ہے تو یہ وارثوں کا مال ہوا یا کیا؟ ہاں جو کہ آرام سے نکل جاتے ہوں, مگر یہ دارالفتاء اہل سنت سے رجوع کرنا چاہیے اس میں کہ مال ہے یہ, اور یہ ہزاروں ہزار روپے لگتے ہوں گے یہ چوکٹا بنانے. اور یہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا ان کی اصلی چیز کی قیمت اتنی نہیں ہوتی, ڈاکٹر کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد تبسم رضا عرب شریف سے, ہم میکات کے باہر رہتے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ بغیر احرام کے مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں؟ رنگین کریں بغیر احرام کے مکہ مکرمہ سے باہر جا سکتے ہیں؟ مکہ مکرمہ سے باہر نکلنے کے لیے تو احرام کی حاجت نہیں ہے. نہیں یہ میکات, یہ شروع سے سوال ہے. ہم میکات کے باہر رہتے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ بغیر احرام کے مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں؟ اچھا جا سکتے ہیں. ہاں میکات کے باہر جو رہتا ہے نا اگر اس کو جانا ہی مکہ ہے مکہ شریف, تب تو اس کے لیے احرام واجب ہے, یا عمرے کا ہو حج کا ہو احرام واجب ہے. اور جو اپنے میکات سے باہر, اچھا میکات کے جو اندر رہتا ہے اس کو, میکات کے جو اندر رہتا ہے اس کو ہلی حرم اور میکات کے درمیان کا جو حصہ نا اس کو ہل بولتے ہیں. تو یہ جو ہلی ہے وہ اگر مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے تو اس پر احرام واجب نہیں. احرام جو میکات سے باہر, ہم لوگ میکات سے باہر ہیں, پاکستان میکات سے باہر ہے, تو مدینہ طیبہ میکات سے باہر ہے, تو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانا ہے تو پھر اس کے لیے وہ احرام ضروری ہے, واجب ہے, چاہے حج کا ہو چاہے عمرے کا ہو. پھر وہ جس کے لیے احرام باندھا وہ کرنا بھی عمل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیا جھوٹ بولنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ فاروق علی اتاری. نہیں، مگر بہتر ہے کہ کر لے اور توبہ بھی کرے. توبہ تو کرنی ہے حال میں. یہ حدیث پاک جو پچھلا جو مضمون تھا امتی امتی کہنے کا، اس کے تعلق سے فتح رضویہ جلد نمبر 30 بعض روایات میں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انتقال کروں گا سور پھونکنے تک قبر میں امتی امتی پکاروں گا. کان بجنے کا یہی سبب ہے کہ وہ آواز جان گداز، وہ آواز جان گداز اس معصوم، وہ آواز جان گداز اس معصوم آسی نواز کی جو ہر وقت بلند ہے، گاہے ہم سے کسی، ہم جیسے، ہم سے معنی ہم سے، یعنی ہم جیسے کسی غافل و مدہوش کے گوش یعنی کان تک پہنچتی ہے. روح اسے ادراک کرتی ہے، روح اس کو پہچانتی ہے. اسی باعث یعنی اس وجہ سے اس وقت درود پڑھنا مستحب ہوا کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر آن ہماری یاد میں ہے. کچھ دیر ہم ہجرا نصیب، یعنی ہم جدائی جدا رہنے والے فرقت کے مارے بھی اس کی یاد، ان کی یاد میں وقت صرف کریں، اس کی یاد میں صرف کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا تو یقین ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی محفل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، تو پھر آپ لوگ ممبر پر کیوں بیٹھتے ہیں؟ اویس کرنی بھائی، جسمانی طور پر بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب چاہیں اللہ کی عطا سے حاضر ہو سکتے ہیں، لیکن جو محفل میں جو حاضری کا جو ہمارا جو ہے نا، محفل ہو یا محفل نہ ہو، ہم اللہ کی عطا سے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں. اور ہم نہیں مانتے، صرف یہ پرانا عقیدہ بزرگان دین سے چلا رہا ہے اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ملک الموت ایک روایت میں کے مطابق ایک ہی، یہ اکیلے روح قبض کرتے ہیں، اور ملک الموت کے لیے یہ تمام دنیا جو ہے نا کفے دست، یعنی ہتھیلی، کفے دست میں ہتھیلی، ہتھیلی کی طرح کر دی گئی ہے، اور جو بھی مخلوق ہے یہ ان کے سامنے رہتی ہے، اور جس کی روح چاہیں جب چاہیں آپ اس کی روح کو اٹھا لیتے ہیں تو بندہ فوت ہو جاتا ہے. وہ یعنی کہ مچھر کی روح بھی سمجھو کہ میں نے ہر مخلوق کی روح یہ قبض کرتے ہیں، تو یہ اس طرح یہ کر دیا گیا. تو جب ملک الموت کی یہ کیفیت ہے، یہ فضیلت اور یہ حالت ہے، تو ملک الموت کے آقا کی کیا شان ہوگی؟ تو حاضر ناظر کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک جگہ پر رہ کر سب جگہ کو دیکھنا، اور جب چاہے جہاں چاہے تشریف لے جانا. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ شان بخشی ہے. تو اب محفل میں بھی بے شک وہ جب چاہے جلوہ گر ہو، اور جس محفل میں جلوہ گر ہو جائیں اس محفل کا تو کیا کہنے. میں پرانی بات کرتا ہوں، جب دعوت اسلامی کی شروعات ہو چکی تھی، شروعات ہو چکی تھی لیکن بالکل شروعات تھی، تو ہم جشن ولادت مناتے تھے 12ویں رات، جشن ولادت کی رات. تو اس وقت ہم یہ ایک مسجد ہے، بڑی مسجد ہے باب المدینہ کی، اس میں ہم نے 11ویں شریف کی 12ویں شریف جشن ولادت کی رات محفل میلاد اجتماع میلاد، اتنی ساری اصطلاحیں اس وقت نہیں ہوتی تھی، نعت خوانی رکھی تھی بڑی رات کی، اور اچھی تعداد تھی عاشقان رسول کی، اور نعت خوان بھی ہمارے پاس ہوتے ہی تھے، تو نعتیں پڑھی جا رہی تھی. صبح صادق اٹھ کر ہم استقبال کرتے تھے صبح صادق کا. تو جب صبح صادق ہو گئی، عین صبح صادق، ولادت کی وہ پرکیف جب گھڑی آئی نا تو ایک آواز بلند ہوئی مرحبا یا مصطفیٰ. اور مجھے دو جنوں نے بتایا, دو اسلامی بھائی نے بتایا, ایک نے بتایا کہ جب مرحبا یا مصطفیٰ کی آواز بلند ہوئی تو ایک دم سے میری نظر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں پر پڑی اور آقا تشریف لائے. اور ایک نے مجھے بتایا کہ جیسے ہی آواز بلند ہوئی بس میرے سرکار کو اپنے سامنے پایا اور اپنا سر سرکار کے سینے مقدس پر رکھ دیا, اور بس میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے کیسی ٹھنڈک محسوس ہوئی. تو ابھی تشریف لانا ان کا اور جس پر چاہیں اپنا جلوہ ظاہر کر دیں, سب کو تھوڑی نظر آتا ہے, اور جس کو چاہیں جس کی قسمت کھلے وہ اس پر کرم ہو جائے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جو عقل میں نہ آئے. آپ یہ بتائیے, میں آپ کو دیکھو سمجھانے کی لفظ کر رہا ہوں, شیطان مردود ہے نا, دیکھیں ساری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے نا اس نے, اکیلا ہے. اگرچہ اس کی اولاد بھی ہے, اولاد کی ڈیوٹیاں بھی اس خبیث نے رکھی ہیں, سب کی میٹنگ بھی کرتا ہے, کارکردگی بھی لیتا ہے شیطان. تو یہ ایک شیطان مردود سب کے پاس ہے, اور حدیث پاک میں کہ وہ خون کے ساتھ رگوں میں تیر رہا ہے شیطان. وہ ایک شیطان ہو کر اس نے سب کو پریشان کر رکھا ہے ساری دنیا میں, امریکہ میں بھی یہ ہے, تو برطانیہ میں یو کے والوں کو بھی یہی مطلب ہے کہ, اور جناب ہند میں ہے تو سندھ میں ہے, تو پاکستان میں ہے, تو ایران میں ہے, تو عراق میں ہے, یہ ہر جگہ شیطان, یعنی کہ اس کی ذریت اولاد یہ مختلف اقوال ہے. تو بہرحال یہ ایک شیطان ہے مین جو گرو گھنٹال ہے نا, یہ ایک ہے جس نے جو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے, جب چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے. ایسی جگہ سے خود قرآن میں اس نے کہا ہے کہ مطلب معاہد پڑھو نا, ایسی جگہ سے میں تمہیں دیکھتا ہوں. یہ تو قرآن کے اندر ہے تو, لیکن یہ ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, یعنی میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے تمام جگہوں سے آ کے ان کو گمراہ کروں گا. تو ظاہر ہے وہ ایک فرد کے لیے نہیں کہہ رہا, اور اس کو زندگی بھی لمبی دی گئی ہے لیکن موت آئے گی اس کو, اور جب پتا چلے, اس کو پتا ہے کہ میں جہنم ہی ہوں, یہ جانتا ہے کہ میں کافر ہوں, سب پتا ہے اس کو, لیکن ضد ہے اس کی. تو یہ مطلب ہے کہ شیطان کو اللہ تعالی نے اتنی قوت دی ہے. تو اپنے محبوب کو کیا نہیں دیا. تو یہ ایسے وسوسے پالو نہیں یار, جو علماء اہل سنت فرمائے نا آنکھیں بند کر لو, کہ ہمارا یہی عقیدہ ہے الحمدللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. یعنی یا رسول اللہ عرش پر بھی آپ کی گزر ہے اور دل فرش ہمارے دلوں پر بھی آپ کی نظر ہے. سر عرش پر ہے تیری گزر, فرش پر ہے تیری نظر. ملکوتو ملک میں کوئی شے, ملکوتو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ یا نہیں. آسمانوں میں, زمینوں میں, زمینوں کے نیچے, پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں یا رسول اللہ جو آپ پر ظاہر نہ ہو. تو یہ عشق کہہ رہا ہے, اور یہ عشق وہ گھر کا عشق نہیں اپنے, بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں, کیونکہ جو عشق قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے پھر وہ محبت نہیں, وہ شیطنت ہے. میرے آقا اعلی حضرت بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے مفتی تھے. تو انہوں نے شعر لکھا, ان کے اشعار جو ہے قرآن, کئی قرآن کریم کی آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں, کئی حدیث پاک کی شرح کر رہے ہوتے ہیں, کہیں بزرگان دین کے اقوال کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہ بھائی یہ اپنا میرا تو یہ یقین ہے اپنی آنکھیں بند ہے تو زندہ ہے واللہ خدا کی قسم تو زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے آقا حیات ہیں زندہ ہیں حاضر ناظر ہیں اللہ کی عطا سے اللہ کی عطا سے علم غیب ان کو ہے ہم سب میں تو سب مانتا ہوں مدد بھی کر سکتے ہیں یہ سب اللہ کی عطا سے یہ ہو رہا ہے اور یہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی رکھے ہمارا ایمان بس سلامت رہے ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہم سے جدا نہ ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد 25 دسمبر بروز پیر دوپہر 2 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والا ایک بیان جو ہے وہ انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل پر دکھایا جائے گا یہ پچھلے دنوں مدنی چینل پر ایک سلسلہ تھا تو اس کو دوبارہ جو دکھایا جا رہے گا مدنی چینل پر آئیے اس کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں پیر کو دوپہر 2 بجے علماء کی اہمیت کیا ہے کیا ہے اتنا بڑا مرتبہ قرآن و حدیث کے ذریعے ہمیں علماء کا جو ملتا ہے اس کے پیچھے اصل راز کیا ہے علماء اللہ عزوجل کی کتاب کے مبلغ ہیں جب دین کی طرف آؤں گا تو علماء سے بات کر لوں گا نا دین ہے نا دین مکمل ضابطہ حیات ہے مکمل تو وہی ہوگا نا کہ جو آپ کی ہر چیز کے اندر ہی رہنمائی کرے ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ پھر عربیوں کو تو علماء کی حاجت نہیں ہے اجمیوں کے لیے علماء بنے نا اگر آپ کو اردو آتی ہے تو کیا اردو میں جو قانون کی کتاب ہے سمجھ جائیں گے ترجمہ موجود ہے تفسیر موجود ہے پڑھ لیں گے کہ یہ میڈیکل کے اندر بھی کسی کو سجیسٹ کریں گے اپنا آپریشن خود ہی کر لیں یار لائف ڈیفیکلٹ کر رہے ہیں آپ اتنا کیوں کمپلیکیٹڈ کیا جا رہا ہے ہر بات میں مطلب علماء ضروری ہیں ان سے رابطہ ضروری ہے مسئلہ پوچھنا ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ علماء کیوں مداخلت کریں الٹیمیٹلی سوال یہ ہوتا ہے کہ دین کیوں مداخلت کریں اسلام اور دین اور قرآن کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے مفتیان کرام ہی از اتھرائز پرسن دیکھیں دنیا میں بڑی بڑی ریولیوشن بڑے بڑے جو چیزیں ایجاد ہوئی ایک سائنسدان ہے اگر اسے یہ پوچھا جائے جناب آپ نے آج تک کتنے فتوے جاری کیے وہ ہمارا منہ دیکھے گا مجھ سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ مفتی صاحب آپ نے کتنے راکٹ بنائے اگر سائنس میں ہم پیچھے ہیں تو بھائی سائنسدانوں سے پوچھو نا الگ کالج بڑی ہوئی یونیورسٹی بھری ہوئی ہے مدارس خالی دنیا بھر کا علم ہونا چاہیے لوگ علم حاصل کریں ڈگریاں حاصل کریں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں انبیاء علیہ السلام نے جو علم چھوڑا تھا وہ اللہ کی کتاب کا علم تھا ایک ملک اور ایک ریاست اپنے انتہائی اہم ترین اداروں اور اہم ترین پوسٹوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے اپنے علماء کو اسلامی پروٹیکٹ کرتا ہے علماء کے خلاف کلام کرنے والے تو آپ کو بیسیوں مل جائیں گے اس کے مقابلے میں وہ جو آپ کو 19 کروڑ افراد ملیں گے نا کہ جو اپنی زندگی کے بہت سارے مراحل کے اندر دین کی رہنمائی لیتے ہیں مجموعی طور پر دیکھا جائے تو لاکھوں لوگ تو علماء ہی بن رہے ہیں قرآن فرما رہا ہے تو کم از کم مسلمان تو یہ نہیں کہہ سکتا کیوں بولتے ہیں کہ علماء کیوں بولتے ہیں اتنا نہیں پتا کہ اسلام اور دین کے بارے میں علماء کے بارے میں یہ بات کرنی یا نہیں کرنی علماء چونکہ اصل محافظ ہیں جس سے منزل پانی ہے وہی رہنما ڈھونڈتا ہے اصل مقصود وہ ہے کہ یہ رہنمائی کریں گے امت کے رہنما یہ کل بھی تھے علماء امت کے رہنما آج بھی ہیں دیکھیے سلسلہ امت کے رہنما 25 دسمبر بروز پیر دوپہر 2 بجے مدنی چینل پر واہ کیا بات ہے مدینے کی مدنی گلدستہ ایسا معلوماتی اور دلچسپ ہے تو خود اصل سلسلہ کیسا ہوگا اللہ توفیق دے تو سب کو دیکھنا چاہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں نے سوال یہ کرنا تھا بیعت کے حوالے سے لاسٹ مدنی مذاکرے میں ایک سوال ہوا تھا کہ کس کس طرح بیعت کی جا سکتی ہے تو حضرت صاحب نے جواب دیا تھا کہ مدنی چینل پہ بھی کی جا سکتی ہے بیعت تو ایز پر مائی نالج یہ جو لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہیں اس میں ڈیلے سسٹم ہوتا ہے چند مطلب کچھ ٹائم کا تو کچھ ٹائم کا ڈیلے ہونے کے باوجود بھی بیعت ہو جائے گی جی ہاں لائیو جو بیعت ہے نا کیونکہ جو بیعت کروا رہا ہے وہ تو سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا اب جیسے ویسے ہی مجمع زیادہ ہو تو کچھ نہ کچھ مائک پر بھی اگر وہ بول رہا تو معمولی سا فرق تو پڑے گا پہنچنے میں. تو لائیو بیعت ہو سکتی ہے. ہاں اگر ریکارڈیڈ ہے جس کی یعنی بیعت کرنا چاہتا ہے وہ ریکارڈیڈ اس کی ریکارڈنگ ہے تو اس ریکارڈنگ سے بیعت نہیں کر سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بیعت تو خط سے بھی ہو سکتی ہے نا, خط تو کتنے کتنے دن اور کتنے کتنے مہینوں کے بعد بھی پہنچ سکتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ جب کسی ایک کو اللہ پاک مشکل میں ڈالے تو اسے کوئی غیر اللہ کیسے مشکل سے نکال سکتا ہے؟ جب کوئی بیمار ہو جائے اور اس کے تقدیر میں بیمار ہونا تھا, کوئی ڈاکٹر اس کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ تو جو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اس پر حکم کیا ہوگا؟ جبکہ جو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ علاج کرنا سنت ہے, میں علاج کروں گا. یہ آپ کا جواب ہے. تو پھر تو اللہ نے مصیبت ڈالی اگر آپ یہ کہتے ہیں, تو پھر تو اللہ تعالیٰ سے بھی عرض نہیں کرنا چاہیے کہ میری فلاں مشکل حل کر دے, میری بے روزگاری دور کر دے. اللہ چاہتا ہے کہ بے روزگار رہیں, تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے روزی دے, یا اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے؟ تو ایسا نہیں ہے. اور یہ جملے بھی ادب کے خلاف ہیں کہ اللہ نے مصیبت دی, مشکل ہم پر ڈالی. میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا. مجازی طور پر اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, ان کو بندوں کی طرح منسوب کیا جاتا ہے. حقیقت میں سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دوں, وہ وہی حضرت ابراہیم, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ یعنی اللہ تعالی مجھے شفا دیتا ہے. تو بیمار اگرچہ حقیقت میں تو اللہ ہی کرتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے, چونکہ بیماری ہے کہ وہ اچھی نہیں مانی جاتی نا کہ تکلیف دے, تو یہ اپنی طرف منسوب کیا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ یعنی اللہ تعالی مجھے شفا عطا فرماتا ہے. یہ قرآنی آیت ہے. تو جب بیمار ہو بندہ تو پھر اللہ سے عرض ہی نہ کرے کہ تو مجھے ٹھیک کر دے. تو یوں مطلب اللہ نے مشکل ڈالی آپ نے کہا تو بندے سے کوئی عرض نہیں ہے. ڈاکو مال لے گئے تو یہ نقصان ٹھیک ہے آپ کے لیے لکھا ہوا تھا, آپ کیوں پولیس تھانے کے پھیرے لگاتے ہیں بھائی, کہ کوئی ایف آئی آر فٹواتے؟ کیونکہ تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ پھر وہ کرنی نہیں چاہیے. تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ وہی کرنا چاہیے جو میں نے عرض کیا. انشاءاللہ سے فائدے میں رہیں گے. وسوسے مت پالیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ محمد. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان, میرا یہ قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ باول نگر سے سوال ہے. یہ میرے مرشد غوث پاک نے بغداد معلہ میں برسر ممبر یعنی واز میں اپنے ممبر شریف پر جب تشریف فرماتے تو یہ اعلان فرمایا تھا, قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے. اور سب سے پہلے آپ کے خلیفہ اول حضرت سیدنا شیخ علی ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ آگے بڑھے, اور باقاعدہ جو گوشت کا قدم جو ہوتا ہے پاؤں ہوتا نا, وہ آپ نے لیا اور اپنی گردن پر رکھا. اور باری باری اولیاء کرام نے اپنی گردنوں پر میرے مرشد غوث پاک کے قدم لیے. تو ایک تو یہ اچھا کہ ظاہری طور پر ظاہری حیات میں یہ بھی ہوا. اب باطنی طور پر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہو چکے تھے. خراسان جو ایران کا اب بھی مشہور ہے, تو خراسان کی پہاڑیوں میں یہ عبادت کر رہے تھے. اور میرے غوث پاک کا جو واز ہوتا تھا نا, یہ ریلے ہوتا تھا باقاعدہ, ٹیلی فونک یا ٹیلی کاسٹ کی کوئی صورت نہیں تھی, روحانی طور پر ریلے ہوتا تھا. اولیاء کرام اپنے مریدوں سمیت اپنے اپنے آستانوں پر بیٹھ کر دور دراز ملکوں میں شہروں میں سنتے تھے ان کا آواز, غوث پاک کا ایسا روحانی کنیکشن کا سلسلہ تھا. تو میرے غریب نواز یہ خراسان کی پہاڑیوں میں تھے, تو انہوں نے بھی یہ ارشاد جب سنا, یہ آواز سن رہے تھے وہاں, ارشاد سنا تو فرمایا, بلکہ عرض کیا, شاید یہ عرض کیا تھا, بل علا عینی و رأسی, بل علا عینی و رأسی, بلکہ آپ کا قدم صرف گردن پر کیوں, آپ کا قدم تو میری آنکھوں اور میرے سر پر. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ خراسان کے پہاڑ کے دامن میں عبادت فرماتے تھے. وہاں بغداد شریف میں ارشاد ہوتا ہے جب, یعنی غوث پاک نے ارشاد فرمایا, اور یہاں غریب نواز نے اپنا سر جھکایا اور اتنا جھکایا کہ سر مبارک زمین تک پہنچایا اور فرمایا, بل قدماک علی رأسی و عینی, بلکہ اے شیخ عبد القادر جیلانی, آپ کے دونوں قدم میرے سر پر ہیں اور میری آنکھوں پر ہیں. دمِ فرمان کہ جسمانی طور پر بھی قدم مبارک لینا ثابت ہو لیا کرام سے اس دور کے, اور ایک معنی دوسرا جو اب تو ظاہر قیامت تک کے لیے یہ ہے اولیاء کرام کے لیے, جس میں امام مہدی کے بارے میں مختلف اقوال ہیں, شاید نہیں ہے بلکہ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے امام حسن عسکری رحمتہ اللہ تعالی کے بعد سے لے کر امام مہدی تک کا جو زمانہ ہے اس تک کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان تمام سے, جی تمام اولیاء کرام ان تمام پہ فضیلت رکھتے ہیں اسے پاک رضی اللہ کی. اور امام حسن مجتبی کا اعلی حضرت نے لکھا ہے دین غوث اعظم, اصل میں جو غوثیت کبریٰ, تو امام حسن عسکری یعنی جو فضیلت کی بات کی اور جو ایک قدم والی بات فرمائی, اچھا امام حسن عسکری کے بعد اس سے مستثنا ہے جی, امام حسن عسکری کے بعد, یہ بھی بہت بڑے امام اہل بیت کے سر کے تاج ہیں. تو دوسرا معنی یہ کہ سب نے غوث پاک کا قدم ان مانو کر اپنی گردنوں پر لیا کہ ان کی سرداری کو تسلیم کیا کہ آپ ہمارے سردار ہیں, سید الاولیاء میرے مرشد غوث پاک. سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے, یعنی جن کے سروں پر ولایت کے تاج موجود ہیں پھر بھی سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے, تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم, تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. یعنی آپ کا سر مبارک کی تو کیا ہی شان ہوگی, اللہ ہی بہتر جانے. اعلیٰ حضرت یہ بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کرتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا ہے تیرا, آپ کے سر کی عظمت اور بلندی کو تو کوئی کیا سمجھے, آپ کے پاؤں مبارک کے تلوے جو زمین پہ لگا کرتا ہے نا حصہ, تلوا بولتے چلتے ہوئے لگتا ہے کہ آپ کے تلوے کی یہ شان ہے, قدم مبارک کے تلوے کی یہ شان ہے کہ اولیاء کرام اس سے اپنی آنکھیں ملتے تلووں سے. سربلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, سربلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں ہیں وہ تلوار تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں ہے وہ تلوار تیرا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سید ریحان علی ہیں نیپال سے, کیا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسواک استعمال کی تھی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتنی عظیم سنت مسواک, غوث پاک کیسے ترک کریں تصور بھی نہیں ہوتا, کوئی روایت ہو تو بتا دیجئے, دیکھتے ہیں کوئی باقاعدہ روایت بھی انشاءاللہ مل گئی تو عرض کرتے ہیں. اور ابھی تسلی رکھیں انشاءاللہ بغدادی کسوٹی باقی ہے. سوال یا سیدی یا مرشدی, سوال یہ ہے کہ کیا میت کے گھر سے تین دن تک پانی بھی نہیں پی سکتے؟ رہنمائی فرما دیجئے. بالکل پانی پی سکتے ہیں, کوئی غرض نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غلط سمجھا, غلط ہے شاید لوگوں نے, وہاں کا پانی یا کھانا کوئی ناپاک نہیں ہو جاتا. دعوت ہے نا دعوت, وہ میت کے یہاں دعوت تین دن تک نہیں کی جائے گی. کہ دعوت جو ہوتی ہے نا یہ خوشی کے موقع پر مشروع شریعت نے اس کو رکھا, خوشی کے موقع پر, غمی کے موقع پر وہ دعوت ہے ہی نہیں. مطلب تو پانی پینا یہ تو دعوت نہیں ہے. یا گھر والوں نے کھانا کھایا, کوئی دور سے رشتے دار آیا ہوا ہے اس کو بٹھا لیا کھانے پر, تو یہ دعوت نہیں ہے نا, یہ کھا لیا اس نے. دعوت جو آج کل جو پورا ماحول بنا ہوا, بھلے وہ کھانا آلہ نہ بھی ہو سادہ ہو, لیکن ہے دعوت کا انداز. باقاعدہ رشتے دار اس میں آتے ہیں, پڑوسی آتے ہیں, سب مل جل کے کھاتے ہیں. ہمارے یہاں تو تدفین کے بعد, دفن کرنے کے بعد آتے ہیں نا تو اعلان ہوتا ہے. اب ہر جگہ الگ الگ رواج ہوتے ہیں, ہمارے یہاں اعلان میں نے خود کانوں سے سنا ہے, کئی جگہ اعلان ہوتا ہے روزہ کھول کے جانا. اب وہ میت کو تدفین دفن کر کے آئے, وہ دن کے ٹائم پر بھی تدفین ہوتی ہے, 10 بجے جیسے دفن کرنے گئے, 12 بجے واپس آ گئے, تب وہ روزہ کھولو. تو روزہ کھولو تو اب یہ کھانا کھاؤ, کڑوا کھانا بھی شاید اس کو بولتے ہیں, کڑوی روٹی, کڑوی روٹی, کڑوی نہیں ہوتی لیکن بولتے ہیں کڑوی روٹی. اب جو رشتے دار بھی نہیں ہے, کوئی اس سے الفت بھی نہیں ہے, اس کو غم کائے کا, اس کے لیے روٹی کائے کی کڑوی, تو مزے لے کر کھائے گا روزے سے تو موقع ملے. تو یہ منع ہے کہ یہ باقی تو دعوت دی, بولا کہ کھا لو آؤ روزہ کھول لو, یہ نام دیا روزہ کھولنے کا اس کو. تو یہ سب یہ شرن ان کی اجازت نہیں ہے. تین دن تک, 10واں 40واں اگر اس کا کھانا کھایا تو اس کی وہ ممانعت نہیں ہے, لیکن اس سے بھی بچنا اچھا ہے. طعام المیت یمیت القلب, یعنی کہ میت کا کھانا دل کو مردہ کرتا ہے, دل کی موت ہے, دل کو مارتا ہی ہے, تو اس لیے بچنا چاہیے. اور یہ غوث پاک کی شان میں فتح رضویہ شریف میں میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں، غوث اپنے دور میں تمام اولیاء عالم کا سردار ہوتا ہے، دنیا میں جتنے اولیاء اس وقت ہوتے ہیں سب کا یہ سردار ہوتا ہے، اور ہمارے حضور امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری تک تمام عالم یعنی تمام دنیا کے غوث اور سب غوثوں کے غوث اور سب اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اور ان سب کی گردن پر ان کا قدم پاک ہے۔ تو ہمارے غوث پاک جو ہے نا غوث الاغواث ہیں، غوثوں کے بھی غوث ہیں، غوثیت کبرا یعنی بڑی غوثیت، یہ تین غوث ہوئے، باقی ان کے ماتحت اور بھی غوث ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کو دنیاوی مثال میں ہم یوں سمجھے کہ جیسے کہ پولیس افسر ایس ایس پی، اچھا یعنی بڑا ہوتا ہے یہ بھی ہوتا پولیس والا ہے، اور جس کی کوئی رینک ہی نہیں ہے، چھوٹا سا پولیس والا ہے یہ بھی پولیس، دونوں پولیس ہیں، لیکن ایس ایس پی بڑا پولیس والا ہے اور یہ چھوٹا پولیس والا اس کے ماتحت ہے لیکن ہے پولیس۔ تو غوث اعظم یہ بڑے غوث ہیں، غوثیت کبرا کا مقام ان کے پاس ہے منصب، اور دیگر غوث جو ہوتے ہیں یہ ان کے ماتحت ہیں، اور ہمارے غوث پاک جو اس دور کے ہمارے غوث اعظم ہیں تو یہ امام حسن عسکری اور امام مہدی کے درمیان کے جتنے اولیاء کرام ہیں یہ ان کے سردار ہیں، اور ان کے قدم کے نیچے یہ سارے اولیاء کرام ہیں۔ یوں اس کو آسان لفظوں میں سمجھے آپ۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا آج کی مدنی کسوٹی میں کون اس ٹائم پہ حصہ لے سکتے ہیں؟ یوں انہیں اعلان کروں میں بغدادی کسوٹی، اب نہیں ان کو بلا لیتے نا، اتنے ماحول بن جاتا ہے یہاں پر، چاہے وہ سن سکے نہ سن سکے۔ المدینۃ العلمیہ تیار ہوتے رہیں گے، المدینۃ العلمیہ کے اسلام بھائی حاضر ہوئے، کل ان کو لیا تو تھا 11 کو، جی کل ان کی بغدادی کسوٹی ہو گئی تھی، آج باب المدینہ بڑی مشکل سے منزل ملی تھی ان کو، کل تھا ٹف، ان کے شان کے لائق جو سمجھ لو اہل علم ہے، میں چلو ان کو بھی بھلے یہ تھوڑے چکر لگائیں۔ آج کس کو موقع دیں؟ آج اس کو موقع دیتے ہیں کہ جنہوں نے مسلسل 11 مدنی قافلوں میں سفر کیا ہو، مسلسل ہر مہینے 3 دن، پلس ماہ ربیع الاول شریف میں انہوں نے کسی میلادی کسوٹی وغیرہ میں حصہ نہ لیا ہو، بغدادی کسوٹی میں بھی حصہ نہ لیا ہو، اگر ایسے عیسائی بھائی ہیں تو یہ مدنی تربیت گاہ پر حاضر ہو جائیں، حصہ لیا تھا تو پھر مدنی قافلے تھوڑے رعایت تو جن بابا ان کو معاف کرنا ہے، مدنی قافلے تھوڑے تھوڑے رعایت، تھوڑی سی رعایت 11 سے کم کر دوں، پلس کرواؤ یار 11 سے۔ چلو تو میں یہ عرض کر دیتا ہوں، آسان وہ بھی نہیں ہے، تو جو کم از کم جس کو 11 ماہ ہو گئے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھتے یا پڑھاتے ہوئے، ہفتے کی ایک چھٹی ویلڈ، یہ بھی نہیں ہے۔ چلو جو 11 ماہ سے مدنی دورہ ہفتے میں کم از کم ایک بار کرتا ہے، اس میں شریک ہوتا ہے۔ بابا آج یہ مدنی قافلے والے جو نا یہ سب مطلب یہ اکثر جو اس میں کچھ سفر بھی ہو رہے ہیں، کچھ تیاریاں بھی کر رہے ہیں، تو صبح بھی مدنی قافلے ہیں، نہیں یہ جو کہہ رہا ہوں اس میں کوئی ایک ایک بھی ہو تو یوں چند جمع ہو جائیں گے نا، آئے ہیں بابا کچھ کو اکا دکا آئیں گے تو یوں یہ تینوں ویلڈ ہے جو میں نے اعلان کیا نا. چلو 72 میں سے اگر کسی کے 60 مدنی انعامات پر عمل ہے وہ بھی میدان میں آ جائے. جی بابا آ رہے ہیں. جبکہ میلادی کسوٹی بغدادی کسوٹی میں حصہ نہ لیا ہو ان دو مہینوں میں. پہلا مہینہ تو بھی جاری ہے. جی آ گئے بابا ماشاء اللہ. ہم کیا سوال کریں گے آپ کے پاس جمع ہو گئے باپو ہم کوئی سوال چلیں ایک سوال کر لیں پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے. جی سوال. میں آصف علی اتاری بات کر رہا ہوں پنجاب پاکستان سے. امیر اہل سنت بارگاہ میں ہم نے ایک سوال پوچھنا ہے کہ کچھ لوگوں کا اب کہنا ہے کہ جمعرات کو سرما نہیں پہننا چاہیے جمعرات کو جو سرما پہنتی ہیں اس کی ایک آنکھیں کی بینائی کم ہوتی ہے اور ایک اندھا ہوتا ہے. کیا یہ سوال صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ مشہور تو ہے لوگوں میں وہ, یعنی نعوذ باللہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کوئی ایسی جمعرات ہوتی ہے کہ جس میں بلائیں اترتی ہیں اور اگر اس میں اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو آنکھوں کی بھی نہیں جاتی رہے گی. اس طرح یہ تو عوامی لگتا ہے جی. بلائیں اترتی ہیں وہ روزانہ رات, مطلب یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا تو اس کو ڈھک کے رکھنے کا حدیث شریف میں حکم ہے. تو جو بلائیں اترتی ہیں اگر کھانے پینے کے برتن کو ڈھکا نہیں ہے نا, کھانا پینا ہے جبکہ اس میں, تو اس میں اتر جاتی ہیں بلائیں یا بیماریاں. اس طرح کی تو روایت ہے مسند امام احمد کی, مسلم شریف کی بھی ہے. اب یہ جمعرات کے تعلق سے میں نے پہلی بار یہ سوال میرے سامنے آیا. اس میں نہیں ہوگا سرمے کا تو اب کہیں پڑھا نہیں ہے سنا نہیں ہے اور سمجھ میں آ نہیں رہا ہے. سرمے کے ابواب تو پڑھیں, ان میں کہیں ایسی روایت دیکھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپو اس میں یوں ہوگا کہ جیسے جو صاحب بھائی بیان کریں گے کہ اتنا مہینے ہو گیا کہ میں یہ کر رہا ہوں, تاکہ پتہ چلے کون سی مدنی فیس پر یہ آتے رہے, تو سوال سے پہلے یہ بھی چلتا رہے. اور ہم وقت چلا رہے ہیں, آپ اجازت دے دیں ہمیں. اب یہ کہ سن لیا ہو گئے ہیں اسلامی بھائیوں نے سمجھ بھی دیا, یہ کہ 10 سوالات ہوں گے, 11 میں آپ نے نام بتانا ہے اور نام بتانے سے پہلے مدنی فیس کے ساتھ, اور انداز جو ہوگا وہ بتانے والا ہوگا کہ جواب کا سوال یہ انداز نہیں ہوگا. امیر علیہ سنت اگر نام فرما دیں تو وہ جواب درست ہے اور اسلامی بھائی کو ایک اور مرتبہ موقع دیا جائے گا, اور اگر امیر سنت جو لا فرما دیں تو اب جواب درست نہیں ہوا. تو جی پہلے آپ سے شروع وقت چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمران اتاری ہے. کیا آپ کی مرادش ہے انسان ہے؟ نعم. کیا آپ کی مرادش ہے شخصیت انبیاء سے تعلق رکھتی ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ایاز اتاری, باب المدینہ شعبہ تعلیم. آپ نے جو مدنی پھول پیش کیا کہ 60 مدنی انعامات اور 11 مدنی قافلے, الحمدللہ آپ کی توجہ سے دونوں پر عمل ہے. عرض یہ ہے کہ جو مرادی شخصیت آپ کے ذہن مبارک میں ہے, کیا ان کی وجہ شہرت ولایت ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سال سے کم و بیش مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی. باپا جان, کیا آپ کی مرادی شخصیت صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے؟ لا. لا یعنی نہیں, نعم من ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فضیل رضا تائی, دویز مادلی, پاک حامدی کابینہ. باپا جان الحمدللہ عزوجل کم و بیش 8 سال سے اوپر ہو گیا تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ کے وقت. کیا آپ کی مرادی سے سلسلہ قادریہ سے ہیں؟ نعم. انسان تو ہو گیا نا انسان. جی نعم. اگلا سوال. سلسلہ قادریہ سے بزرگ ہیں یہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں. اگلا سوال اگر نہیں کرنا تو کسی اور کو موقع دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سرکاروں امیر سنت سیدی شیر آپ بیان کر رہے تھے ایک مرتبہ دوبارہ اگر بیان ہو جائے. میرا فرمان ہے جی وہ شیر جو آپ. کیسے آنکھوں کا ہوں بندہ رضا بول پالے میری سرکاروں کے. یا سیدی عرض یہ ہے کہ کیا یہ جو مشائخ میں سے ہمارے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے مشائخ ہیں ان میں سے ہیں؟ نعم. کیا یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں؟ نہ بطور شیخ انہیں پیر کے طور پہ مشہور نہیں ہے اور خلفاء کا بھی پتہ نہیں ہے مجھے. اس وجہ شہرت ان کی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پیری مریدی فرماتے تھے یا خلافت سے مشرف تھے کسی سلسلے میں. اب عام طور پہ یہ بزرگ ہوتے ہیں مشرف ہوتے ہیں لیکن یہ کہ وجہ شہرت یہ نہیں ہے اس لیے کوئی سوال اور کیجیے. کیا آج کے مدنی مذاکرے میں ان کا مبارک ذکر ہوا؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن رضا عطاری 11 ماہ سے الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر کی ترکیب. یا مرشدی ان کا مزار شریف ہند میں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اپنا کس؟ محمد یاسر علی عطاری پاک ایوبی کابینہ باب المدینہ کراچی. 11 ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے کی سعادت حاصل. پیارے مرشد پاک کیا ان کا تعلق کیا ان کی مزار مبارک بغداد معلہ میں؟ نعم. یہ سوال 10واں سوال ہے اور اس کے بعد جواب دینا ہے. آخری سوال ہے. کیا ان کا مزار مبارک بغداد مولا کے مشہور قبرستان میں؟ قبرستان کا نام کس نام سے مشہور ہے؟ زبیدہ قبرستان بھی ہے وہاں پر. قبرستان بغداد شریف میں الغزالی قبرستان بھی ہے. کیا آپ کی حاضری ان کی مزار مبارک پہ ہوئی ہے؟ یہ تو اگلا سوال ہو جائے گا. یہ تو 11واں سوال ہوا. قبرستان کا جو کچھ یا امام اعظم ابو حنیفہ کرم جو آپ نے فرمایا کیا یہ وہی شخصیت ہے؟ لا. سوالات کمپلیٹ ہو گئے. اب مدنی چیز کے ساتھ جو ہے آپ نے جو نام بتانا ہے. یہ تو انہوں نے تو نام ہی بتایا نا. ہاں یہ بھی مدنی تربیت گاہ کے قریب بغدادی کسوٹی ہے تو یہ تھوڑا بہت ہوں میں. اور جی باپو جی اب آ رہے ہیں اور اس ٹائم میں آ رہے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً ڈبل 12 ماہ سے 3 دن کے مدینے قافلے میں سفر کی پابندی الحمدللہ 3 دن, اور انشاءاللہ عزوجل مدنی فیس 12 ماہ انشاءاللہ عزوجل سفر کروں گا تاریخ انشاءاللہ عزوجل آج سے ہاتھوں ہاتھ لبیک لبیک میں حاضر ہوں لبیک گھر نہیں جانا ان شاء اللہ عزوجل مدنی مشورہ کر کے انشاءاللہ فون پہ بھی ہو سکتا ہے. چلو نہیں یہ تو ماشاء اللہ ہم پہلے بھی کر چکے کر لیں گے ان شاء اللہ عزوجل. سیدنا عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ لا مدنی فیس تو بتائیں میری مدنی فیس یا سیدی الحمدللہ عزوجل ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے کی سفر کی ترکیب تو ہوتی ہے. میں آج انشاءاللہ آپ کو بہار شریعت مکمل پڑھنے کی مدنی فیس عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے میری نیت میں نے مطالعہ کیا ہے مگر اسفر نو اس کا مطالعہ کرنے کی نیت پیش کرتا ہوں. آپ کی مرادی شخصیت کوئی تو ہے بابا, انگلی پکڑا دیں تو آپ کے دامن کرم کو پکڑ کر ان ہستی کے قدموں کو چوم لیں گے. بغداد معلہ میں تشریف فرمائیں. سوالات پر بھی کچھ غور ہو جائے. سلسلہ قادریہ سے تعلق ہے, غوث پاک کے بعد ہیں اور امیر سنت اب یہ بیان کر دیا. نام آپ بیان کر دیجئے. یہ نہیں بولتے یار, کو 25 سیکنڈ اور کچھ ہے کہ نہیں ترکیب آپ میں نہیں باپا یہ نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا انشاءاللہ عزوجل جنوری کے پہلے ہفتے مدنی 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بنوں. یہ اس میں نہیں ہے جو کھڑے ہوئے تھے ان میں بھی ہے, یہ بھی ہے. مدنی فیسوں کے ساتھ ہی آئے. وہ نہیں بتا کہ کیا ان کے کارنامے ہیں. مدنی نماز پر 60 سے اوپر ہے جی. مدنی قافلے کا کام ہے اس میں. باپا کیا آپ کی مرادی شخصیت باپا آپ کی مرادی شخصیت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ مدار بغداد شریف امام رازی کا کوئی اور اگر اشارہ مل جائے. جب پہلے تو وہ میرے کو جو میں نے بلائیں اترتی ہے والی بات کی نا, وادی شریف سنا دوں. کہ مسلم کی ایک روایت میں ہے, سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ اس میں وبا اترتی ہے. وبا معنی بیماری. جو برتن چھپا ہوا نہیں ہے یا مشک کا منہ باندھا ہوا نہیں ہے, اگر وہاں سے وہ وبا گزرتی ہے تو اس میں اتر جاتی ہے. تو وہی برتن سے مفتی احمد یار خان صاحب نے یہ فرمایا کہ برتن میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہو, خالی برتن ہے تو پھر کھلا رکھنے میں وبا اس میں اترنے کا نہیں ہے. تو اس کی شرح بلائیں میں نے کہا تھا تو وہ ایڈٹ کر دیجیے گا. وبا انشاءاللہ یا سیدی، یا سیدی آپ کی مرادی شخصیت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. تو امام اعظم کو بھی تو انہوں نے کہا نا جب گھوسپا کے بات کے ہیں تو بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عد واحد بیریا کے واسطے. تو پہلے آتا نا شیر گھوسپا کا تو یہ جو ہے نا شجرے میں اشار یہ ان کی بھی ترتیب ہے ان کے بعد یہ ان کے بعد یہ ان کے بعد یہ اس طرح ہے. چلو میں اب دروازہ کھول دیتا ہوں بےچارے پھر بھی چل اندھیرے میں تیر لگائیں گے تو کہیں نہ کہیں لگ ہی جائے گا. میری مرادی شے ایک سید صاحب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ آپ کی جو شخصیت مرادی سوال کریں گے یا نام لیں گے؟ اب نام لینے کی بات ہے. سیدنا سجاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا آپ کی مرادی شخصیت؟ امام زین العابدین کا لقب ہے سجاد. تو ان کو بغداد شریف میں نہیں تم جنت البقیع میں تشریف فرمائیں اگر یہی مراد ہے آپ کی. اندھیرے میں تیر تو آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کس سمت گیا. ٹائم بہت صرف ہو رہا ہے جی بابا. غوث پاک کے رشتہ دار ہیں ایسے سید صاحب ہیں جو غوث پاک کے رشتہ دار ہیں اور عام طور پہ یہ سادات کرام بھی بولتے ہوتے ہیں کہ ہمارا سجر شجر سب غوث پاک سے ملتا ہے تو غوث پاک کے رشتہ دار ہیں سید صاحب. اگر ان کے علاوہ کوئی بھی اسلام بھائی جواب دینا چاہتا ہو اس کی اگر اجازت مل جائے کہ وہ جواب دے دیں. یہ میرا خیال ہے مشکل نا سوال پہنچنا مشکل ہے سوال. لے بابا دوسروں کو موقع دیں مدنی فیس کے ساتھ. مشکل سوال کر دیا میں نے. ایک شاہ میں آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں باپو جی دیں بابا دوسروں کو موقع دیں. آپ کو کلی اختیارات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام یاسین اتاری اٹلی بولونیا سے حاضر ہوا. آپ کی جو مرادی شخصیت ہے وہ سید المعروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ کے بندو غوث پاک کے بعد کے ہیں نہ تو بہر معروف. باپا جان کیا آپ کی مرادی شخصیت جو ہے جمال الاولیاء رحمت اللہ تعالی نے؟ یہ کون بزرگ ہے؟ شاہ ضیاء الدین. کہاں ہے؟ بغداد شریف میں ہے. شاہ ضیاء مولا جمال الاولیاء کے واسطے اندھیرے کا رخ کیا تم نے تیر برسا دے جاؤ شاید لگ جائے نشانے پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میٹھے مرشد کیا ان کا نام شیخ عبد الجبار رحمۃ اللہ تعالی؟ آواز آئی آپ کو مائک میں؟ شیخ عبد الجبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. مدنی فیس بھی پھر انشاءاللہ مدنی بوکس بغدادی بوکس آپ کو بھیجتے ہیں. ویسے یہ آ گئے تھے اور کچھ جواب دے رہے تھے اس میں کچھ بات ہوئی ہے. ایک ٹیلی فون پہ بھی آ گیا جواب عبد الجبار رحمت اللہ تعالی علیہ. عبد الجبار غوث پاک سیدنا غوث پاک کے کیا رشتے دار تھے؟ پوتے تھے ڈوتے تھے پڑ پوتے تھے چچا تھے ماموں تھے کیا تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹھے مرشد شیخ عبد الجبار رضی اللہ عنہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے یعنی شہزادے تھے. جواب درست ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ باپا کو اسلام میں نیت کرنا چاہتے ہیں ہمارے میٹھے مرشد. انشاء اللہ عز و جل

واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب المصطفى جل جلاله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو کوئی مجھے اپنی نیکیاں حصال ثواب کرے ان سب پر اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما اور یہ سارا اجر و ثواب اپنے فضل و کرم سے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا. جملہ انبیاء مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین تمام مفسرین و محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصا بالخصوص پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت طہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصاً 23-24-25 دسمبر مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت کرنے والے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہمارا ایمان سلامت رکھے. اے اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت وہ بھی جلوہ محبوب میں عنایت فرما. جنت البقیع مدفن جنت الفردوس میں محبوب کے پڑوس میں مسکن نصیب ہو. الہ العالمین ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی طاقت دے دے. اے اللہ ہم کمزوروں پر رحمت کی نظر فرما. نفس و شیطان دباتے ہیں اور ہم کو گرا دیتے ہیں قابو کر لیتے ہیں. اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے بچا لے. یا اللہ گناہوں سے مقابلے کی ہمت دے دے کہ ہم گناہ کریں ہی نہ. اپنا اطاعت گزار فرما بردار بندہ بنا لے. یا الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. الہ العالمین مقروضوں کے قرضے اتر جائیں. بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت نصیب ہو. الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے. الہ العالمین جو بیجا مقدموں میں کیس میں گرے ہوئے ان کو یا اللہ ان کیسوں سے نجات دیتے ہیں. جو بیچارے مظلوم قیدی ہے انہیں رہائی نصیب ہو جائے, گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں, پریشانیاں دور ہو جائیں, مشکلیں حل ہو جائیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین. بجاہ النبی الامین. آج بھی انشاءاللہ عزوجل خصوصی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, اور اسلام بھائی جو ہیں وہ ابھی مدنی مذاکرے کی مدنی مہک, یہ سلسلہ بھی ابھی فوراً ہی صلاۃ السلام کے بعد مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا. اور اس سلسلے کے لیے آپ اپنے سوال, اپنے تاثرات بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل نگرانی شورا مفتی صاحب کی موجودگی میں ان سوالات کو بھی شامل سلسلہ کیا جاتا ہے. تو باقی یہاں جو اسلام میں موجود ہیں تو موقع اچھا ہے, دن بھی چھوٹے ہیں, مدنی موسم ہے, کیا یہ اچھا ہو سحری کی سعادت پائیں اور کل کا روزہ رکھیں. تو کل کا روزہ رکھنے کا ہے کوئی ارادہ, اگر ہاتھ اٹھا کر اظہار کریں تاکہ آپ کے لیے سحری کا انتظام کیا جائے. ماشاءاللہ. اور ان کو مدنی مہک بھی حاصل ہوگی؟ جی ہاں, یہ جو ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اسلامی بھائی ہیں وہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلے جو براہ راست ہوتا ہے اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ کہ آپ کو فوراً ہی آنا پڑے گا, تو جلدی جلدی آ جائیں تاکہ اس سلسلے میں شامل ہو سکیں. صلاۃ و سلام کے بعد جو ہی سیڑھی سے میں اترا, اسکرین سے میں ہٹوں گا تو یہ فوراً مدنی مہک شروع ہو جائے گی مدنی مذاکرے کی. تو جن کو واقعی سب کو موقع اچھا ہے, یہ جلدی جلدی جہاں یہ ہو رہی ہے نا وہاں جلدی جلدی بس جب دعا ہو جائے تو فوراً پہنچے, ورنہ کوئی کچھ سلسلہ نکل جائے گا آپ کا. یا خدا میرے ہر کو توفیق دے نا پر چلے ہم کو توفیق دے کی نا پر چلے کر گئی میرے پر پلا کو آواز رکھ کر گئی میرے پر پلا کو آواز رکھ جا ہوتا خدا ان کی ہمت بڑھا قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھے حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھے آل عطار پر نزل کر رحم کر آل عطار پر فضل کر رحم کر دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے یا خدا میرے عطار کو ساڈے پیر دی ہر دم ہے ہوے ساڈے پیر دی ہر دم ہے ہوے ساڈے پیر دی ہر دم ہے ہوے پاوے نکا کرو ہر دم ہے ہو سٹ پیر دشان دیرالیاں سٹ پیر دشان دیرالیاں سب جمامت زلفا کالیاں سب جمامت زلفا کالیاں سٹ پیر دے حسن دی خیر ہو سٹ پیر دے حسن پیر ہر دم خیر ہوے ساڈے پیر ہر دم خیر ہوے جڑا رستا ولیاں ولیاں دا او رستا میرے مرشد دا او رستا میرے مرشد دا اس رستے تے میرا بھی پیر ہوے اس رستے تے ہر دم ہے ہوے ساڈے پیر دی ہر دم ہے ہوے ساڈے پیر بس کتنی پیاری ہے ساڈی نسبت کتنی پیاری ہے عطاری ہے بڑی پیاری ہے رب سارے عطاریاں دی خیر ہوے رب سارے عطاریاں دی خیر